الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله اللهم صل از آیات سابقه و گذشته ذکر بنی اسرائیل و انعامات الهی و الطاف و احسانات رب بر بنی اسرائیل بود و در مقابل ذکر کفران و ناسپاسی و ناشاکری های اونها ابتداءا درباره بنی اسرائیل گذشته و بعد در آخرین آیات مباحثی در رابطه با بنی اسرائیل و یهود موجود در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. حال در ادامه هم مطالبی و توبیخ‌ها و سرزنش‌هایی که مربوط به یهود عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود میخوانیم. در این آیات الله تعالی میثاقی را و پیمانی را ذکر میفرماید که اون پیمان با بنی اسرائیل بسته شده بود. اون پیمان را الله تعالی در تورات از اونها گرفته بود. مفاد تورات، مفاد پیمان همین مواردی هستند که اینجا ذکرند که این مفاد شامل حقوق الله و حقوق العباد می شوند، شامل توحید و یکتاپرستی و بجا آوری احکام الهی و همچنین شامل حقوق بندگان خدای عز و جل و ظلم نکردن و تعدی نکردن نسبت به اونهاست. اما الله عز و جل می فرماید شما همه این پیمان را شکستید، نقض کردید، به هیچ یک عمل نکردید، نه بر توحید استوار ماندید و نه نسبت به خودتون و نسبت به بندگان خدا شما پروا داشتید، بلکه همه عهدها و پیمانها را نادیده گرفته زیر پا گذاشتید. ملاحظه بفرمایید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، زمانی که ما گرفتیم پیمان از بنی اسرائیل، میثاق و عهد از بنی اسرائیل، لا تعبدون الا الله، که عبادت نکنند بغیر از الله، هیچ هستی را، هیچ ذاتی را بغیر از خدای تعالی پرستش نکنند، عبادت نکنند. لا تعبدون الا الله گرچه خبر است اما به معنای انشاست، به معنای نهی هست، نفی هست به معنای نهی هست، خبر است به معنی انشاء است. لا تعبدون الا الله معنیش اینه که لا تعبدو، شما عبادت نکنید به غیر از الله، این حقوق الله است. و بالوالدین احسانا، شعبه حقوق الله و شعبه حقوق العباد هر دو. و بالوالدین احسانا، نسبت به والدینتون، نسبت به پدر و مادرتون محسن باشید، مشفق باشید. و ذوی القربى واليتامى والمساكين، و همچنین به ذوی القربى و به یتیم ها و به مسکین ها، به همه اینها شما نسبت به اینها احسان بکنید. خویشاوندان، یتیم ها و مسکین، مساکین. مساکین مسکین اونه که چیزی ندارد، من لا مال له، او مسکین ذا متربه. ذا متربه دارای خاک، دارای خاک یا کنایه از این هست که حالش بد است از نظر مالی، یا اینکه دارای خاک یعنی خاک تو خونش هست، بغیر از خاک چیزی دیگه نیست. و قولوا للناس حسنا، بعد از حقوق بندگان خدای عزوجل آداب معاشرت و حقوق اجتماعی یا سیاست مدنی، و قولوا للناس حسنا، نسبت به مردم هم خوشرفتار باشید، سخن نیک بگویید. و اقیم الصلاة و آت الزکاة، اصلاح نفس. و اقیم الصلاة، نماز را برپا بدارید ای بنی اسرائیل. و آت الزکاة، زکات بدهید، یعنی اعمال جانی و مالی همه را انجام بدهید. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، این میثاق بود، این پیمان بود. اما وقتی که این پیمان را ما از بنی اسرائیل گرفتیم، از شما گرفتیم ای قوم یهود، پس از این پیمان شما اعراض کردید، شما پشت دادید. الا قلیلا منکم، مگر اندکی از شما، یعنی مخلصین، اونهایی که مخلص بودن مثل عبدالله ابن سلام و انصار و اعوان و تلامزش، اونها بر پیمان ماندند. اما شما بقیه، شما پیمان را شکستید، پشت دادید. و انتم معرضون، در حالی که شما اعراض کنندگان هستید، رویگردانید از پیمان و به پیمان عامل نیستید. و اذ اخذنا میثاقکم، این تتمه اون پیمان و میثاق است، پیمان هنوز ادامه دارد، موارد دیگر و مفاد دیگر هم دارد. اون اینه که لا تسفکون دماءکم، شما خونهایتون را نریزید. لا تسفکون دماءکم به چی معنی؟ ای لا یقتل بعضکم بعضا، هم دیگر را نکشید، با هم اختلاف نکنید، دشمن هم نشید. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، خودتون را از دیار و از شهرها و آبادیها بیرون نکنید، جلاوطن و تبعید نکنید، خود را یعنی برادرانتون را. خب اونها که هم کیش و هم مذهب و هم قوم شما هستند، اونها را بیرون کردید، گویا خودتون را بیرون کردید، برادر شما هستند، نفس و جان شما هستند. یا اینکه شما اونها را بیرون کنید، اونا شما را بیرون میکنن، مثل ولا تقتلوا انفسکم میشه، شما خود را نکشید. خب به معنی خودکشی نیست، ما معنیش اینه که تو که بکشی کشته میشی، پس در واقع از همون ابتدا خودت را کشتی. پس هم دیگر را، خود را خارج نکنید، بیرون نکنید از دیارتان. خب اینها همه مفاد بود، همه پیمان ها بود. ثم اقررتم و انتم تشهدون، سپس شما اقرار کردید که خدایا ما به اینها پایبند خواهیم بود، به اینها عامل خواهیم بود، و شما هم گواهید، گواهی می دهید که شما این میثاق را داشتید، خدا با شما داشته. اما عمل کرد شما این بود که شما عکس اینها عمل کردید، شما نه در توحید استقامت کردید و استوار ماندید، نه در بقیه حقوق بندگان خدا. مثلا من جمله از موارد نقض، از موارد عهد شکنی، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، سپس شما اینهایی که الان مخاطبید، اینهایی که موجود هستید، خودتان را میکشید. چطور خودتان را میکشید؟ شما استهزار دارید که در مدینه طیبه دو تا از قبائل مطرح مدینه، البته قبائل عرب نه یهودی، یکی اوس یکی از خزرج. اوس و خزرج سالها با هم درگیر بودند، سالها با هم مشکل داشتند. اما دو قبیله مطرح دیگر یهودی که اونجا بودند، بنو نظیر و بنو قریظه، اینها برای حفظ خودشون با اون قبائل عرب متحد بودند. مثلا بنو قریظه با اوس متحد بود، با اوس تعهد داشت، پیمان بسته بود، و بنو نظیر با خزرج. اینا به این طور پیمان بسته بودند که شما با هر کس جنگ داشتید ما هم با او جنگ داریم، با هر کس صلح داشتید ما هم صلح داریم، هر جا که بر شما مشکلی آمد، دیه خساره مالی، ما هم در کنار شما هستیم، بر ما آمد شما در کنار ما باشید. خب وقتی که هر یک از اینها با یک قبیله بود، اون دو قبیله دائما در جنگ بودند. پس نتیجه این بود که دو قبیله بنو نظیر و بنو قریظه هم دائما در جنگ باشند، یک طرف میدان اینها بود، یک طرف میدان، چون که حلیف بودند، پیمان داشتند، مجبور بودند. خب همدیگر را میکشتند، همدیگر را تبعید و اخراج میکردند. همه مواردی که نسبت هم به هم داشتن نقض عهد می کردن. اما جالب بود که اگر یکی اسیر می شد، مثلا یکی از قریظه‌ای ها به دست خزرج اسیر می شد، باید برای آزادی او فدیه می دادند، پول می دادند. پول را که جمع می کردند، قبیله خود قریظه هم جمع میکرد، بنو نظیر هم برایش جمع میکرد، یعنی دشمنان هم برای آزادیش جمع میکردند. خب میگفتند که چرا شما اینجا به دشمنیتون کمک میکنید؟ میگفتند که ما در کتاب خودمون، در تورات، این دستور را داریم که هرگاه برای یکی از ما مشکلی پیش آمد، ما بقیه شریک بشیم و برای آزادیش کمک بکنیم. خب اینجا به این جمله تورات، به این نکته تورات، به این دستور تورات عمل می کنید، بقیه دستورات را که هم دیگر را نکشید، هم دیگر را بیرون نکنید، هم دیگر را توهین نکنید، به اونها چرا عمل می کنید؟ افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، اینه که یک بخشش را عمل می کنید، یک بخش دیگرش را عمل نمی کنید. لذا الله تعالى می فرماید ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، سپس شما اینها میکشید خودتون را، ایقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وبيرون میکنید یک گروهی از خودتان را، از دیارشان، از خانه و کاشانهشان، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، پشتیبانی میکنید بر علیه آنها، تظاهر به معنی حمایت کردن، پشتیبانی کردن بر علیه خیشاوندان خودتون، بالإثم والعدوان، با گناه و تعدی. اسم گفتند متعلق به حقوق الله است، حقوق الله را وقتی که پایمال بکنه انسان، این میشه اثم. عدوان متعلق به حقوق العباد است. حقوق العباد را وقتی که انسان پایمال بکنه میشه تجاوز و عدوان. و این یأتوکم اسارات تفادوهم، اگر اسیری پیش شما بیاد شما فدیه میدهید، یعنی برای آزادی اسیر، در حالی که و هو محرم علیکم، این حرام است بر شما اخراجهم، بیرون کردنش. محرم اخراجهم معنیش است، اخراجهم مفعول ما لم یسم فاعله برای محرمون هست. محرم علیکم اخراج، از همو ابتدا بیرون کردنش، جلاوطن کردنش، اسیر کردنش برای شما حرام بود. اونجا نادیده گرفتید، حرام را مرتکب شدید. اینجا که پول جمع میکنند چنده میکنه، میگه وظیفه هست. چرا به یک وظیفه عمل میکنی به یکی عمل نمیکنی؟ افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، آیا شما ایمان میآورید به بعضی کتاب و کفر میکنید به بعض دیگر؟ یعنی به بعض کتاب بنویسی فدیه و تکفرون ببعض بنویسی قتل و اخراج. خب قتل و اخراج هم گناه است، این چرا مرتکب میشی؟ به اون بعض چرا عمل میکنی؟ این حال حال ما هم هست که به بعضی کتاب عمل میکنیم، به بعضی کتاب عمل نمیکنیم. مثلا امکان داره به نماز و روزش عمل بکنیم، اما به مسائل دیگه، به معاملات ربوی، به رشوه و ربا، به اونها توجه نمیکنیم. یا مثلا به نمازش عمل میکنیم، به حجابش عمل نمیکنیم. پس کسی که میخواد تابع دستور الله بشه باید 100%، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. نباشد که به بعضی کتاب ایمان بیاوریم و به بعضی کفر بکنیم. جزایش بسیار بده، بسیار وخیمه. الله میفرماید فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، پس نیست جزای کسی که انکار را میکند از شما مگر رسوایی در زندگی دنیا. این نتیجه دنیویش است، در دنیا خداوند خار و زبونش میکند، رسوا و بدنامش میکند. در قیامت چه خبره؟ نتیجه اخروی. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، در روز قیامت این گروه، این عهد شکنان و پیمان شکنان برگردانده می شوند به سخت‌ترین عذاب. اشد العذاب مراد چی؟ المراد الخلود فی النار. آلوسی رحمه الله گفته برای همیشه در جهنم می ماند. وما الله بغافل عما تعملون، الله از عمل کرد شما، از اعمال شما غافل و بیخبر نیست. اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره، این علت عمل کرد گذشته است. چرا یهود اینطور عهد شکنی کرد، پیمان شکنی کرد؟ چرا یهود با این ثمرات و نتایج مواجه شد که در دنیا خزی و در آخرت اشد عذاب؟ اولئک بنزید علت این نتایج، علت این نتایج این بود که اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، این گروه، این افراد، کسانی هستند که خریداری کردند زندگی دنیا را در مقابل آخرت. وای بر اون انسانی که زندگی آخرت خودش را برباد می کند، تباه می کند تا زندگی دنیا را آباد کند. زندگی دنیا که موقتی هست، حتی نمی دونیم تا یک ساعت دیگه زنده هستیم یا نیستیم. زندگی دنیا که همیش رنج است، همیش درد و غم است، این زندگی را بخواهی که خوب بکنی، آباد بکنی، مرفه باشی، به قیمت چی؟ به قیمت خرابی آخرت. این واقعا خساره عظیم هست. الله عز و جل این افراد را و ضعف این افراد را همین مطلب عنوان می کند. این بیچاره ها زندگی آخرتشون را فروختند و چی خریدند؟ زندگی دنیا. اینجا طبق هوای نفس و خواهشات و امیال خودشون زندگی بکنند. لذا الله می فرماید اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. این افراد کسانی هستند که خریداری کردن زندگی دنیا را در مقابل آخرت. بدلیل چی؟ بدلیل مخالفت احکام شرعی، با احکام شرعی الله اینا مخالفت کردن. نتیجه چی میشه؟ فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. پس از اینها عذاب کاسته نمیشه، تخفیفی در حق اینها داده نمیشه. از جانب دیگه کمکی، امیدی، شفاعتی، سفارشی، پارتی و پارتی بازی، اون هم الله نفی میکند، نفی شفاعت قهری. ولا هم ینصرون، و اینها یاری هم نمیشوند. کسی نیست که اینها را کمک بکند، کسی ندارند. ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل. بعد از مسئله عهد شکنی در مسائل اجتماعی، در مسائل معاشره، در رابطه با مسائلی که مربوط به حقوق برادران خودتون هست، حال الله عز و جل ذکر می فرماید خباثت ها و بی ایمانی های دیگر اینها را. و اون چی هست؟ اون تکذیب انبیا و ایمان نیاوردن به فرستادگان به حق خدای عز و جل. الله تعالی می فرماید تنها موسی نبود، بعد از موسی ما پیامبر زیاد فرستادیم و عیسی علیه الصلاه و السلام را فرستادیم، رسول الله را فرستادیم. اینها هر پیامبری که می آمد اینا چیکار می کردند؟ عهد شکنی می کردند. به جای ایمان، عهد بر این بود که پیامبران الهی را استقبال بکنند، ایمان بیاورند، نصرت و یاری بکنند. لذا هر بار اینها عهد شکنی می کردند. پس عهد شکنی در فطرت یهود است، عهد شکنی مال کار یهود است، شغل یهود است. الله می فرماید ولقد آتینا موسی الكتاب، همانا ما دادیم به موسی کتاب را، وقفینا من بعده بالرسل. قفینا ای اتبعنا، پشت سر او فرستادیم رسول را. قفینا، قفا پشت را میگویند، یعنی بعد از اون، بعد از موسی علیه السلام، پیاپی پشت سر هم چی را فرستادیم؟ رسول را فرستادیم، پیامبران را فرستادیم. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و ما دادیم به عیسی ابن مریم بینات را. ببینید خدای عزوجل هیچ پیامبری را به نام پدرش در قرآن ذکر نکرده. موسی ابن عمران نفرموده، ابراهیم ابن عازر نفرموده، اسحاق ابن ابراهیم، یعقوب ابن اسحاق، نه، فقط اسم خود پیامبران. اما تنها پیامبری که هر جا خدای عزوجل تقریبا اکثر جاهای قرآن مجید نسبت داده به مادرش، به دلیل اینکه وقتی که یهودی ها برایش مادری می شناختند، دنبال پدر بودند. هم یهودی ها هم ارز کنم که مسیحیان دنبال پدر بودند، برای عیسی پدری. بعضی ها العیاذ بالله نسبت های ناروا می دادند. مثل یهودی ها، بعضی مثل مسیحیان، الله عز و جل را به عنوان پدر معرفی می کردند. لذا برای رد همه اینها خداوند هر جا می فرما عیسی ابن مریم، ابن مریم بود، مادر داشت فقط و مادرش مریم بود. عیسی را با بینات فرستادیم. بینات بعضی گفتن دلائل محکم را میگن، اما بعضی دیگه میگن که بینات معجزات را میگویند، معجزاتی که عیسی ابن مریم داشت، ابر الاکمه والابرص و احی الموتى باذن الله و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. اینا همه معجزه بودند، آیات بودند دال بر صداقت این پیامبر خدا. اما یهود چیکار کردند؟ الله می فرماید و ایدناه بروح القدس، نفی الوهیت، ما او را تایید کردیم، کمک کردیم به وسیله روح القدس. مراد از روح القدس جبرئیل است. ببینید عیسی خدا نبود، اگر خدا بود نیازمند کمک جبرئیل نبود، کمک خدا نبود. پس و ایدناه میتونید بنویسید نفی الوهیت، از اینجا ثابت میشه که اله نبود بلکه محتاج بود، بنده اله بود. خب افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. حال الله عز و جل استفهام میکند، اما این استفهام توبیخ است، استفهام سرزنش است که ای یهودیان، آیا هرگاه پیامبری بیاید و اون پیامبر طبق میل شما نباشد، شما ابا میکنید، تکبر میکنید، کفر میکنید؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، آیا هرگاه بیاید پیش شما رسولی فرستاده ای بما لا تهوا، با آنچه که نمی خواهد نفس شما، یعنی خواهش شما و خواهش نفس شما اون را نمی خواهد، آیا هرگاه چنین پیغمبری بیاد استکبرتم عن الایمان به؟ پیغمبری که طبق میل شما نباشد، از ایمان به او تکبر میکنید؟ ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. بنویسید نتیجه استکبار، این نتیجه تکبر است که یک گروهی از شما چیکار میکنید؟ تکذیب میکنید. و فریقا تقتلون، و یک گروهی از شما اقدام به قتل و به کشتن پیغمبر میکنید. لذا شما چرا اینقدر عهدشکنی؟ این تمام بیان عهدشکنی های یهود است، هم درباره خدا، هم درباره پیامبران خدا، هم درباره بقیه بندگان خدا. پس توبیخ است، سرزنش است، چرا شما مرتکب این اعمال و این خباثت ها می شوید؟ و علاوه از این، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را دعوت می دادن، می گفتن قلوبنا غلف. غلف به معنی اینکه در غلاف است، در پرده است، چیزی حالی نمیشه، چیزی متوجه نمیشه. و بعضی گفتن غلف جمع غلاف است، معنیش اینه که دلهای ما پر است، پر است از مطالب، جایی برای شنیدن سخنان شما وجود ندارد، لذا شما ما را تبلیغ نکنید. اینم توبیخی هست، سرزنشی هست که خداوند این قوم را میکند، که اینها با پیامبر خدا، با فرستاده خدا این گونه رفتار میکردند. و قالوا قلوبنا غلف، میگفتند دلهای ما غلف است، یعنی در غلاف است، در پرده است. بل لعنهم الله، رد لما قالوا، این رد سخن اونها است. بحث غلاف نیست دلهای اونها، بلکه حقیقت اینه که الله اونها را لعنت کرده. از رحمتهایش دور نگه داشته. چرا؟ بکفرهم، این سبب لعنت است، بکفرهم به سبب کفرشان، فقلیلا ما یؤمنون، بله بسیار اندکند آنچه که اینها ایمان می آورند. یعنی اونایی که ایمان می آورند جمعیتشون فوق العاده کم هست. حال ما ببینی خواندیم که قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم بقیه پیامبران آمدند، بعد از موسی خیلی از بنی اسرائیل پیامبر آمد، تا اینکه اون سلسله به عیسی ختم شد. بعد از اینکه عیسی هم آمد، اینها خب به هر کسی دلشون میخواست ایمان میآوردند، به هر کسی دلشون میخواست کفر میکردند. به مالا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، یک گروه پیامبران را میکشتند، یک گروهی تکذیب میکردند، تا اینکه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند. حال الله عز و جل بازم سرزنش میکند این قوم بدبخت یهود را که اینها نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم که کتاب رسول الله مصدق لما معهم بود. ببینید چند دلیل و چند مقتضی در واقع اینجا وجود دارد که باید ایمان می آوردند. یکی از مقتضیات اینه که مصدق لما معهم، اینها این کتاب رسول الله و خود رسول الله تصدیق می کرد کتاب اونها را، یعنی تورات را رد نمی کرد، همخوانی و هماهنگی با تورات داشت، با مطالب تورات داشت. مقتضی دوم، قبل از بعثت آن حضرت اینها به مردم می گفتند، به مردم اعلام می کردند که چنین پیامبری در این شهر میاد، پس از قبل اطلاع داشتند درباره این پیامبر. مقتضی سوم، وقتی که آمد شناختند این همون پیامبره با همون نشانات. خب پس با وجود این کفر کردن، همه مقتضیات وجود داشت، تقاضا بر این که ایمان بیاورند، زمینه ایمان وجود داشت، ولی با وجود این اینا کفر کردن، واقعا اینا ملعونند. فلعنت الله علی الکافری. بس این آیت داشته باشی آیه را، ولما جاءهم کتاب من عند الله، کتاب التنوین للتعظیم، ای کتاب عظیم، این تنوین برای چی است؟ تعظیم است. وقتی که آمد پیش اینها کتاب، کتاب عظیمی، کتاب بزرگی، من عند الله، از جانب الله، مصدق لما معهم، وصف اول کتاب من عند الله است، وصف دوم کتاب، این کتاب تصدیق کننده است، لما معهم، تورات را، لما برای آنچه که با آنان است. با یهود چه کتابی بود؟ تورات. و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، و قبل از این اینها طلب فتح می کردند. ببینید یستفتحون را دو ترجمه کردند، دو تفسیر کردند. یک تفسیر اینه که طلب فتح می کردند، یعنی هر جایی که جنگی برای اونها اتفاق می افتاد، درگیری با دشمنان، می گفتن خدایا به توفیل این پیامبری که میاد، یعنی وسیله می گرفتند در دین خودشان. اما شیخ ما رحمه الله می فرماید این معنا زیاد همخوانی ندارد به هیچ جای قرآن مجید. یستفتحون اگر از نظر لغت نگاه بکنیم، قبلا دیروز هم آیه شما خواندید، فتح به معنای بیان کردن میآید. فتح به معنی چی میاد؟ بیان کردن. و گاهی باب استفعال بدون معنی طلب میاد. خیلی جاها هست که باب استفعال به معنی طلب نیست، پس یستفتحون به معنی یفتحون است. یفتحون یعنی یبینون. قالوا اتحدثونهم، دیروزی خواندید، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم. فتح به معنی چیه؟ بیان کردن، بازگو کردن. منافقین را میگفتند بقیه علماء یهود که شما میرید با این پیامبر و با مسلمانان سخن میگویید، با اونها هم کلام میشید، بما فتح الله علیکم، اون چی که خدا برای شما بیان کرده تو تورات. فتح به معنی چی هست؟ بیان کردن است. پس اینجا هم وکانو من قبل یستفتحون، یعنی این یهودی ها هنوز پیامبر نیامده بود، اون زمان بیان میکردن برای بقیه مردم. چی میگفتند؟ میگفتند اینجا پیامبر خاتم میآید. چی میکردند؟ بیان میکردند. چنانچه روح المعانی و بحر المحیط، اینها هر دو گفتند که ای یعرفون المشرکین، برای مشرکین تعریف میکردند، بیان میکردند، ان نبیا یبعث منهم و قد قرب زمانه، نبی از آنان مبعوث میشه، زمان بعثتش نزدیک شده. یستفتحون به این معناست که یعنی اینها نه اینکه با این پیغمبر ناآشنانند، نه اینکه این پیغمبر را از قبل تو ذهنشون نداشتن، نه، حتی در باره این پیغمبر قبل از این با مردم چی میکردن؟ سخن میگفتند، به مردم میگفتند به زودی چنین پیامبری مبعوث میشود. لذا و کانو من قبل، این اعتقاد یهود است قبل از بعثت، این مقتضی دوم ایمان است. و کانو من قبل، کانو اینجا چون جمله حالی است قد مقدر است، و قد کانو، همانا بودند قبل از این، یستفتحون علی الذین کفروا، بیان می کردند بر کفار، بر مشرکین، برای اونها می گفتند که چنین پیامبری میاد. اما الان که آمد، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، زمانی که آمد آنچه که شناختند، این مقتضی سوم، یعنی وقتی که این پیامبر آمد هم از علائم و آثار شناختند که این همون پیامبر منتظر است، همونی که ما انتظارش را میکشیدیم. خب الان کفر کردند، ای ستر الحق عنادن مدارک، تفسیر مدارک گفته ستر الحق عنادن، حال که این پیامبر آمد کفر کردند. واقعا همه زمینه ها و مقتضیات ایمان موجود بود، اما به جای ایمان اینها کفر کردند. این نوع کافران از رحمت الهی بدورند. فلعنت الله علی الکافرین، این نتیجه عمل کردشان. پس لعنت الله بر چنین کافرین، بر چنین کافرانی لعنت خدای عز و جل است. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفرو، حال خدای عز و جل این معامله که اونها انجام دادند مذمت می فرماید، این معامله را و نتیجه این معامله را بیان می فرماید. ببین معامله چی بود؟ بئس ما اشترو، اشترو اینجا به معنی باعو هست، بئس فعل ذم هست، یک مخصوص به ذمی هم دارد، نه؟ الله می فرماید بد هست آنچه که اینها خرید فروختند در مقابل آن جانهای خودشان را، یعنی خودشان را فروختند و او را گرفتند. اون چیه که اون را گرفتند؟ مخصوص به ذم چیه؟ ان یکفرو، ان یکفرو بنیست پایینش مخصوص به ذم، اونی که فروختند جانهایشون بود و در مقابل چی؟ چی بود اون که بسیار بد بود؟ اینکه ان یکفروا بما انزل الله، کفر کردن به کتاب خدا، کفر کردن به قرآن. چرا؟ بغیان، بغیان بنیست مفعول لهو، به خاطر حسادت. ببینید قبل از اینکه ترجمه بکنم، همان طوری که الان در این آیات خواندیم، قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم و قبل از بعثت ایشون، یهودی ها منتظر بودند، اصلا آمده بودند مدینه را احاطه کرده بودند، یثرب را، که این پیامبر موعود به مدینه می آید، برای مردم هم بیان می کردند که چنین پیامبری می آید، اون زمان نزدیکه، داره فرا می رسه. بعد پیامبر که آمد کتابی آورد که این کتاب تصدیق کننده اونها هم بود، یعنی موسی را قبول داشت، تورات را قبول داشت و هم خانی با مطالب تورات داشت. بعد که پیامبر آمد هم شناختند، فلما جاءهم ما عرفوا، پس با وجود همه این مقتضیات کفر کردند. چرا کفر کردند؟ بغیان، بغیان ای حسدن. چون وقتی که پیامبر آمد دیدن اینها، این پیامبر از نسل دیگه است، از عموزاده های ماست، از فرزندان اسماعیل، نه فرزندان اسحاق. لذا این تعصب و این رقابت باعث شد که معامله بسیار بدی انجام بدند. اون معامله چیه؟ خودشون را فروختند، یعنی خودشون را تقدیم کردند به جهنم. چی را خریدند؟ ان یکفروا بما انزل الله را خریدند در مقابل خودشون. چرا؟ بغیان، به خاطر حسادت. حسادت به چی؟ ان ينزل الله من فضلی علی من یشاء، به اینکه خدا نازل میکند از فضل خودش بر هر کسی که بخواهد. حسادت به خاطر این بود که خدا بر بنی اسماعیل این بار این جایگاه را عنایت کرد. جایگاه چی را؟ نبوت را. پس اشتراو به معنی چی است؟ باعو. الان ترجمه، بئس ما اشتروا به انفسهم، بسیار بد است آنچه که فروختن به آن جانهایشان را. این یک فرو، این مخصوص به ذم هست برای بئس، اون که بد است این بود که این یک فرو به ما انزل الله، این که کفر کردن به آنچه که نازل کرده الله. چرا کفر کردن؟ بغیان این مفعول لهو هست، به خاطر حسادت. این حسادت به خاطر چی بود؟ چرا حسد کردند؟ ان ينزل الله، بنویسه سبب بغیان، این سبب بغیان است. چرا حسادت کرد؟ به خاطر اینکه ان ينزل الله، اینکه الله نازل می فرماید از فضلش بر هر کسی که بخواد از بندگانش. با اینش بنویسه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم، چون که خدا بر محمد چنین کتابی نازل کرد، نبوت را به محمد داد. تفسیر کبیر اینجا گفته که انهم ظنوا ان هذا الفضل، آنان بر این پندار بودند، بر این گمان بودند که این فضل، فضیلت بزرگ، به نبوت المنتظره یحصل فی قومهم، با این نبوتی که انتظارش را میکشیدند در قوم اونها حاصل میشه. فلما وجدوا فی العرب، وقتی دیدن که این نبوت به عرب رسید، به فرزندان اسماعیل رسید، حملهم ذالک علی البغی والحسد، این تعصب اونها را تحریک کرد، باعث کرد که اونها تعدی بکنند و حسد بکنند. خب پس فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا بغضب على غضب. پس حال اینها رجوع کردند به غضب جدیدی، غضب غضبی بر غضب گذشته. ببینید غضب گذشته اونها چی بود؟ شرک و گوساله پرستی، ترک توحید. از قبل اینا ملعون بودند که اینا به شرک روی آوردند، توحید را ترک کردند، به گوساله پرستی روی آوردند. از قبل مورد غضب و خشم خدا بودند. الان فباءوا بغضب على غضب، حال مواجه شدند، رجوع کردند به غضب جدید. غضب جدید چی بود؟ کفر محمد صلی الله علیه و سلم، انکار نبوت محمد. پس زیر غضب اول بنویسید فباءوا بغضب، انکار نبوت محمد. على غضب بنویسید غضب گذشته، ترک توحید و گوساله پرستی. پس نتیجه دنیوی این تعصب، نتیجه دنیوی این حسد، این زد، این شد که غضب بر غضب، لعنت بر لعنت، مورد غضب بیشتر خدا شدند. اما نتیجه اخروی وللکافرین عذاب مهین، برای این نوع کافرین عذاب ذلت بار هست. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، اینها به قدری به کفر نزدیکن، از ایمان دورن، که هرگاه به آنان گفته میشه آمنو، ایمان بیاورید، به ما انزل الله، به آنچه که خدا نازل کرده، اون چیه؟ قرآنه. قالو نؤمنو بما انزل علینا، میگوین ما ایمان میآوریم به آنچه که بر ما نازل بشه، نه بر عرب نه بر قوم دیگر. و یکفرون بما وراءه، و کفر میکنن بما وراء آن، یعنی هر چی که بر ما نازل شده، یعنی تورات. ما فقط تورات را قبول داریم، غیر از تورات هیچ چیزی را قبول نداریم، در حالی که این ما وراء تورات یعنی قرآن. و هو الحق مصدقا لما معهم، در حالی که این قرآن حق است، تایید کننده هست، تصدیق کننده هست آن چیزی را که با آنان است. چه چیزی با آنان بود؟ تورات. یعنی این قرآن تورات را چی هست؟ تصدیق کننده هست. خب پس ببینید در جواب این که به آنان گفته می شد ایمان بیاورید، اونا می گفتن ما فقط به تورات ایمان بیاوریم. حال در ادامه الله عز و جل با دلائلی که بیان می فرماید اثبات می فرمایند اینا دروغ میگن، اینا به همون تورات هم ایمان نداشتند. عمل اینها نشان میده که به تورات هم ایمان نداشتند، مگر در تورات بود که پیغمبران را بکشید. خب اگر شما به تورات ایمان دارید، چرا پیغمبران را کشتید؟ الله می فرماید قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل. این رد سخنشان است که ما نؤمنو بما انزل علینا. خب اگر شما به تورات ایمان داری، پس چرا کشتید انبیاء خدا را قبل از این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن بودید؟ ببینید خباثت هایی که ذکر میشه و جنایت های اونها که بر ایمان نداشتن اونها دلالت میکنه، این خباثت ها را اکثر اینها را یهود زمان رسول الله که انجام نداده بود، اینا پیغمبر نکشته بودند، بلکه اینها را یا گوساله پرستی اینا نکرده بودند، پدرانشون کرده بودند. خب چرا خدا اینها را سرزنش میکند؟ به دلیل اینه که اینا خلاف اون پدران نبودند، سینه بر سینه سنگ اون پدران را میزدند، اونها را عمل اونها را تایید می کردند، عمل اونها را تایید می کردند. پس الله عز و جل می فرماید خب پس اونها اگر درست بودند، چرا انبیاء خدا را کشتند؟ قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبلو ان کنتم مؤمنین. قبل از این انبیاء را چرا کشتید اگر راست میگوید؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات. حال دلائلی که بر تورات هم ایمان ندارید و نداشتید. موسی آمد تورات را گرفت، خب چرا گوساله پرستی کردید؟ شما در تورات به شما گفته شده بود گوساله بپرستید. ولقد جاءكم موسى بالبينات، همانا موسی پیش شما آمد با دلائل، بر دلائلی که بر توحید بود. ثم اتخذتم العجل من بعده، سپس شما گوساله را به عنوان اله گرفتید. ثم اتخذتم العجل الهن، ارجا بعد از اتخاذ مفعول دوم مقدر است، الهن. سپس گوساله را به عنوان اله گرفتید بعد از آن، یعنی بعد از مجیء موسی، بعد از نزول تورات. و انتم ظالمون، در حالی که شما ظالم بودید، مشرک بودید. ظالمون الواضعون العبادة في غير محلها، شرك ظلم همینه که عبادت را به غیر محلش بگذارد. عبادت باید برای خدا باشه و نه برای گوساله کردن. خب پس این دلیل دوم است که شما به تورات ایمان ندارید. شما بی خود میگیم ما به تورات ایمان داریم، این ادعای دروغین است. شما به همون توراتی که هی دم از تورات میزنید همون را قبول ندارید. کجا به تورات شما عمل کردید؟ شما تورات را تک پاره کردید، ورق ورق کردید، یکیش را قبول دارید، ده تاش را قبول نداری. دلیل سوم، اگر شما واقعا تورات را قبول دارید، چرا تورات بر بالای سر شما قرار گرفت؟ ببخشید، کوه طور بر بالای سر شما قرار گرفت که به تورات عمل کنید. خب شما اگر به تورات ایمان داشتید، چرا خداوند تور را بلند کرد و بر سر شما قرار داد؟ واقع تور را دیروز خواندیم، نه؟ پس معلوم میشه که به همون تورات هم شما ایمان نداری، شما دروغ بگید. پدران شما نسل اونها هستید، فرزند اونها هستید، مثل اونها هستید. و اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقكم الطور، زمانی که ما میثاق و پیمان را از شما گرفتیم و بلند کردیم بالای سر شما طور را. خب اگر تورات کتاب خداست، چرا اونجا گفتین ما نمیتونیم؟ خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا، اونجا گفتیم بیانن قلنا، بگیرید آنچه که ما به شما میدیم با قوت با قدرت. واسمعوا، گوش کنید، از پایین واسمعوا بنویسید از ته دل، با گوش دل گوش کنید، توجه کنید. اما یهود چی گفتن؟ قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا بنسبه به لسانهم وعصينا بعملهم، با زبان گفتند خدایا ما شنیدیم، عمل میکنیم. اما وعصينا، با عمل نشون دادن که ما نافرمانی کردیم با عملشون. علت این نافرمانی چی بود؟ علت کفر چی بود؟ علت شرک چی بود؟ و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، اونها نوشانیده شده بودند در دلشان عجل. یعنی چی؟ یعنی محبت عجل در رگ و ریشه دل اونها قرار گرفته بود. گویا دل اونها به وسیله حب گوساله آبیاری شده بود، با این چی شده بود؟ آبیاری شده بود. کما یتداخل الصبغ الصوب والشراب اعماق البدن، آب را که میخوری تمام بخش های بدن چی میشه؟ پخش میشه. یا رنگی که به پارچه میزنید تمام بخش های بدن پارچه را چی میکنه؟ رنگ میگیرد، همهش متاثر رنگ میشه، رنگین میشه. اینا هم چنین، اینها محبت گوساله در تمام بدن اینها چی گرفته بود؟ جا گرفته بود. پس این ایمان شما، شما میگید که نؤمنو به ما انزل علینا. چند مورد را خداوند از موارد نقض ایمان و تضاد با ایمان ذکر کرد سه مورد. شما ایمان دارید فلما تقتلون انبیاء الله، شما ایمان دارید اتخذتم العجل من بعده الهن، شما ایمان دارید کوه طور بر سر شما آورد، نتقنل اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، این دلیل ایمان نیست. اگر ایمان اینه قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، بسیار بد است آنچه که شما را امر میکند ایمان شما به آن. یعنی ایمان به تورات به شما میگه گوساله پرستی کنید، ایمان به تورات به شما میگه پیغمبر بکشید، ایمان به تورات به شما میگه که چنان شما پشت بدهید که مجبور بشند کوه طور را بر سر شما بیارند. این ایمان است. اگر ایمان اینه خیلی بده، اگر ایمان شما را به این کارها وادار میکنه خیلی کارهای بدی است. خب اینا دلائل بودند که شما ایمان ندارید. ببینید بعد از دلائل همیشه نوبت مباهله است. دو گروه با هم بحث میکنن، مباحث را عنوان میکنن، آخر با دلیل قانع نمیشن، میگه بیای ما مباهله بکنیم که هر کس بناحق هست. همون کاری که رسول الله با مسیحیان نجران کردن در سوره آل عمران میخوانیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خب وقتی که نوبت دلائل تمام بشه نوبت به چی میرسه؟ به مباهله. بیاریم بگیم پیش خدا دعا کنیم که خدایا هر کس که بناحق است او را بکش، او را از بین ببر. لذا این آیات طبق گفته بعضی از مفسرین البته اینا آیاتی چی هستن؟ مباهله. بعد از دلائل حال خدای عزوجل به پیغمبر میگه شما اونها را بگو که پس شما اگر ایمان به تورات دارید، دار آخرت مال شماست، در آخرت برد مال شماست، پس شما واقعی مؤمن هستید. بیاییم تمنا بکنیم مرگ را، فتمنا والموت، تمنا برای کسی که الکاذب علی الکاذب من الفریقین گفتند، من الکاذب علی الفریقین، هر یکی از ما کاذب هست، برای اون مرگ تمنا بکنیم. ز الله می فرماید قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند الله، بگو اگر حس دار آخرت برای شما نزد الله خالصتا من دون الناس، خالص مال شماست، نه برای مردم دیگر، بغیر از مردم دیگر، مردم دیگر یعنی غیر از یهود، اگر این چنین است فتمنوا الموت، تمنا کنید مرگ را، تمنا کنید مرگ را یعنی چی؟ ای ادعو بالموت علی الكاذب من الفریقین، ادعو بالموت علی الكاذب من الفریقین، والمراد منه المباحله كما صح عن ابن عباس رضی الله عنهما، بس مراد مباهله است چنانچه از ابن عباس روایت شده و غیره من السلف، غیر از ابن عباس بقیه سلف هم اینا به معنی مباهله کردن، تفسیر قرطبی و تفسیر جامع البیان. لذا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت را تمنا کنی تا بری به بهشت، فتمنوا الموت لتدخلوا الجنه، و موت را تمنا بکنیم برای هر یک از فریقین که کاذب است. اما پیشگوی قرآن را ببین، ولن یتمنوه ابدا ابدا، هرگز هرگز اینها مرگ را تمنا نمی کنند. چرا؟ مرگ را کسی تمنا می کند که اون طرفش را آباد می بیند، اون طرفش را خوب می داند و می بیند، اعتقاد دارد. اینا خودشون میدانند که اینا چی کردن، چه کفرگویی، چه کفریاتی دارند. اینا میدونن که چطور دین فروشی کردند، اینا میدونن که رسول الله صلی الله علیه وسلم که پیامبر به حق بود و هم شناختند نسبت به او کفر کردند، پس میدونن که آخرتشون تیره و تاره سیاهه، برای اونجا تلاش نمی کنند. ولن یتمنوه ابدا، هرگز هرگز تمنا نمی کنند مرگ را، ابدا ابدا بما قدمت ایدیهم، به سبب آنچه که دستهاشون انجام داده، یعنی به خاطر عمل کردشان. والله علیم بالظالمین، الله خوب میداند چنین ظالمین را. ولتجدنهم احرس الناس على حیات، این دلیل کذب ادعایشون هست، البته میابی آنها را حریستنین مردم بر زندگی دنیا، بر زندگی دنیا از همه حریستر هستند. و من الذین اشرکو، حتی از مشرکین، از مشرکین مکه هم. اینا ببینید مشرکین مکه اعتقادی به آخرت نداره، هست و نیستش همین دنیایه، اما یهود اعتقاد به آخرت داره. نه، کسی که اعتقاد به آخرت داشته باشه نباید زیاد برای دنیا پریشان بشه، اگه اینجا نشد اونجا زندگی ابدی داره، اونجا کیف میکنه، اونجا عیش میکنه. اما و مشرکین که اعتقاد به آخرت نداشتن اونا باید از مرگ بترسن که یک بار که مردیم برای همیشه فنا میشیم. اما اینا با وجودی که ایمان به آخرت دارن به زعمشان، باز هم از مشرکین مکه هم حریص‌تر هستند. و من الذین اشرکو، از آنانی که شرک کردند هم اینها حریص‌ترند. کیفیت حرص، ببین چقدر حریصند. یود احدهم لو یعمر الف سنه، دوست دارد یکی از آنان که کاش عمر میکرد هزار سال، این که عمر بکند هزار سال، این تمنا داره یهودی. اما این حماقت یهوده، هزار سال زنده بمانی بعد از اون نمیمیری؟ خب بعدم میمیری، میری تو جهنم. و ما هو بمزحزحه من العذاب، و نیست این هزار سال سن، این هزار سال عمر و این عمر از خدا گرفتن دور کننده او از عذاب. ان یعمر، ان یعمر و ما هو مبتدا هست، ان یعمر بیان مبتدا هست، یعنی اینکه عمر بکند این اونا دور نمی کنه از عذاب. خب امروز به جهنم نمیری، هزار سال عمر میکنه، بعد از هزار سال باید بری جهنم دیگه، اونجا ابد الاباد است. والله بصیر بما یعملو، خداوند بیناست به آنچه که اینها عمل میکنند، خداوند عمل کردی اینها را خبر دارد و بیناست. خب تا اینجا ذکر خباثت های یهود بود، هم یهود گذشته قبل زمان رسول الله که پدران این یهود موجود بود، هم زمان یهود زمان رسول الله صلی الله علیه و آله. حال به برخی از اشکالات و شبهات یهود پاسخ داده میشه. یهودی ها چند اشکال داشتن که در واقع اشکال نبودن، بهانه بودند. الله تعالی جواب داد. اولین اینه که اونا شنیدند که کسی که خدمت رسول الله رفت و آمد داره از فرشتگان میره میاد جبرائیل است. گفت عجب، پس جبرائیل هست که وحی را میاره از سوی خدا، ما با جبرائیل مشکل داریم، به همین خاطر ما ایمان نمی آوریم، اگر میکائیل بود ما ایمان می آوردیم، هرچی که بر ما و بر گذشتگان ما و بر آبا و اجداد ما عذاب آمده، بدبختی آمده، از جبرائیل و دار و دسته او بوده، اطرافیان اون بوده، لذا ما به این خاطر ایمان نمی آوریم. دوم اینه که می گفتند مطالب قرآن عیناً مثل مطالب تورات نیست. در تورات اجازه کمک گرفتن از غیر خدا هست، اینجا در قرآن میگه غیر از خدا کسی را فریاد نزنید. پیامبری ما داشتیم به نام سلیمان، یهودی ها میگفتند. اون سلیمان حکومتی داشت، به خاطر بقای حکومتش از سحر و از جادو کار میگرفت. خب تو اون جادو ما میخوانیم که در جادو تا زمانی که غیر الله را فریاد نزنی، شرک نکنی، جادو تأثیر گذار نیست. پس سلیمان غیر خدا را چی میکرد؟ صدا میکرد، از غیر خدا استمداد میکرد. و پس کتابهای ما اینو میگه، کتابهای ما اجازه میده، قرآن اجازه نمیده. پس مطالب قرآن مثل مطالب کتاب ما و تورات نیست. این دو اشکال. اشکال سوم اینه که هاروت و ماروت دو تا فرشته بودند، اینها به مردم جادو آموزش دادند. جادو همونطور که عرض کردم، در اون جادو ندای غیر الله هست، از غیر خدا استمداد کردن است. خب اگر جادو، اگر ندای غیر الله بد بود، اگر شرک هست، پس چرا فرشتگان انجام دادند؟ فرشتگان که مقربان خدای تعالی هستند. پس این سه تا از اشکالات اونها بود. الله عز و جل پاسخ دادند. اما قبل از اینکه ما بخوانیم این موارد را در رابطه با جادو خدمت شما عرض کردم، عرض میکنم مجددا، حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله، فرزند شاه ولی الله، که تفسیر عزیزی را به فارسی نوشته، ایشون نوشتند که جادو 13 قسم داره، 13 نوع داره. هیچ قسمی از اقسام جادو بدون دو چیز ممکن نیست. در همه اقسام باید دو کار بکند جادوگر. یکی استمداد از غیر خدا، دوم متوسل شدن به نجاست، یعنی جادو را نمیشه که چیکار کرد، با چیز پاکی نوشت، حتما باید ناپاک بشه. لذا همه اقسام جادو این دو چیز توش هست. پس جادوگر بدون شک مشرکه، بدون شک کافره. شاه عبدالعزیز رحمه الله چون که ایشون در رابطه با جادو تخصص داشتن، ایشون می فرمود که جادوگر باید کشته شود و جنازهش خوانده نشود و در قبرستان مسلمین دفن نگردد، چون که جادوگر از غیر خدا، از ارواح خبیثه استمداد می کند. ببینید، یکی از شعبدبازی، شعبدبازی شما زیاد دیدید تو این بازارها است. آقا یک فنفوتی به کار میبرد، با یک مهارت خاصی و حرکات تندی انجام میده و به اصطلاح چشم بند میکند حاضرین را، یک کار خارق العاده نشون میده. مثلا پارچه ای را اینجا از تو این میز میذاره، از تو اون کمد خارجش میکنه، شما تعجب میکنید. این شعبدبازی هست، این جادو نیست. در جادو از عرض کردم که تقرب شیطان، از تقرب شیطان کمک گرفته میشه. همونطور بلا تشبیه که ما از الله عز و جل و از تقرب الله، قرب الله را حاصل میکنیم، عبادت میکنیم، برای هر کار خودمون از خدا کمک میگیریم. جادوگر باید قرب شیطان حاصل بکند، و از شیطان و از ارواح خبیثه‌ای که کارشون فساد و شرارت هست کار میگیرند. به همین خاطر اون ارواح خبیثه را مسلط میکنند که انسانها را اذیت بکنند، انسانها را مریض بکنند، انسانها را بزنند، و جادوگر کارش همینه. و مطلب دوم عرض کردم که حتی از نجاست ها، مثلا به جای دوات بلا نسبت با ادرار می نویسد. آب را با رنگ وقتی که قاطی می کنند به جای آب باید ادرار باشد. و حتی در همین زمان ما گفتند که خیلی از جادوگران دنبال ادرار گربه و ادرار سگ هستند. خیلی صورتهای از جادو هست که میگم میخوایی اگر جادو خیلی مؤثر بشه ادرار سگ، چون سگ خودش نجسه، نجسه باز اون ادرارش نجستر از خودش هست. همینطور ادرار یک حیوان پاک هم نجسه، نه؟ مثلا گوسفند، گاو، اما سگ خودش نجسه، ادرارش از اونم بدتر. حتی یک دوستی میگفت که در همین زاهدان چند سال پیش که همین مطالب را نقل کردیم از شاه عبدالعزیز رحمه الله، یکی از عزیزان مولوی عالم گفت که یه جای یک داروخانه هست تو همین شهر، افرادی هستند که اینها سگهایی دارند و از اون سگها مراقبت میکنند و دائما سعی میکنند که ادرار این سگها را بگیرن، نگذارند که ادرارشون به زمین میریزه، و این ادرار را به اون داروخانه میبرن میفروشند. بعض جادوگرانی هستن تو این شهر میرن از همون داروخانه این ادرار را میگیرن. بعضی نمیدونن چیکار میکنن که این ادرار را خوش میکنن، پودر میکنن، و اون پودر خیلی قیمتش سنگین و گران است. لذا جادوگر باید از نجاست استفاده بکند، خودش هم ناپاک باشد. خودش معمولا طهارت هم ندارد، باید حتی چنان ناپاک باشد که نیاز به غسل داشته باشد. یعنی ناپاکی ناپاکی، نجاست نجاست، شرک و خباست. تا زمانی که مردم به این همه آلوده نشوند، تا اون زمان نمیتونن جادو بکنند و جادو تأثیر داشته باشد. متاسفانه شرایط اینطور است، بسیاری از خواهران میرن پیش اینها و از اینها برای مقاصد و نیازهای خودشون به اصطلاح تعویض میگیرن. اینا تعویض نیستند، تعویض چیزی دیگه هست، این جادوه. پس اینها را اونها میگفتند که جادو پیامبر خدا میکرد، سلیمان میکرد. روح المانی گفته و یستعان فی تحصیله بالتقرب الی الشیطان، در تحصیل جادو کمک گرفته میشه با تقرب به شیطان. به ارتکاب القبائح قولا، اولا قولا و زبانا مرتکب قبائح کلمات شرکی میشه. كالرقى التي فيها الفاظ الشرك، مثل رقیه هایی که در اون رقیه ها الفاظ شرک بود. خب پس سوالات و اشکالات این بحث زمینی بود، اشکالات یهود را متوجه شدید. یکی اینکه چرا جبرائیل وحی میاره، یکی اینکه قرآن هم خوانی نداره، چون که پیامبر ما یکی از پیامبران به نام سلیمان جادو میکرد، از غیر خدا استمداد میطلبید، و سوم این که فرشتگان هاروت و ماروت هم به مردم جادو آموزش دادند. الله جواب میده. جواب شبهه اول، قل من کان عدو لجبریل، بگو هر کسی که دشمن باشد برای جبریل، فرشته جبریل، جبریل هم هست، جبرائیل هم هست. من شرط است، من کان، این شرط است، جزایش مقدره. من کان عدو لجبریل فهو علی الخطا، یا فهو عدو الله، یا فهو کافر، هر چی باشه. هر کسی که دشمن جبرائیل باشد اون سخت در اشتباهه. چرا؟ فَإِنَّهُ اِلَّتِ اُنْ جَزَاسِ که مقدره. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. همانا جبرائیل قرآن را نازل کرد بر قلب تو ای محمد رسول الله به اذن الله، به اذن الهی، از طرف خود که نکرده. اونا می گفته این جبرائیل میاد، یکی از حرفاش این جبرائیل میاد تمام اسرار ما را فاش میکنه، این با ما دشمنی داره. الله میگوید اون جبرائیل اگه میاد منافقی را معرفی میکنه بر علیه یهود که آیه میاره، اینا را از طرف خدا به اذن الله میاره. مصدقا لما بین یدی، در حالی که تصدیق کننده هست همین کتابی که جبرئیل می آورد، اون چی که نازل می کند، لما بین یدیه، آن کتاب هایی که جلو هست، قبل از این کتاب است، و هدن و هدایت است، مطالبی که جبرئیل میاره، یعنی کتابی که جبرئیل میاره، و هدایت هستن علما و بشرا للمؤمنین و بشارتن عملا برای مؤمنان. لذا این سخت در اشتباهی که با چنین فرشتهی عداوت دارد. من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل. الله می فرماید هر کسی که دشمن باشد، دشمن خدا باشد، دشمن ملائکه باشد، دشمن رسول الله باشد، دشمن محمد باشد و جبریل بالخصوص، دشمن جبرائیل و میکائیل باشد، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. باز هم من کان شرط است، جزا مقدر است. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ علت جزا است. یعنی هر کسی دشمن خدا و ملائکه و رسول و جبریل و میکائیل باشد، فهو عدو الله، اون دشمن خداست، اون کافره، و خدا هم این قائم مقام جزاست. فان الله عدو للكافرین، خدا هم دشمن چنین کافرینی هست، خدا مینار دوست نداره. ملائکه، ذکر ملائکه آمد بعد از ذکر ملائکه خاص، بعد عام جبریل و میکائیل، این دوتا ذکر شدند. یک دلیل اینه که اینها در رأس همه ملائکه هستند و دومی که بحث درباره اینها بود، فضیلت اینها هم ثابت میشه بر بقیه ملائکه. ولقد انزلنا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. على اي حال اینا بهانه میکنن چرا جبرائیل نازل شده، چرا جبرائیل حامل این پیام است. ما به سوی تو نازل کردیم ای محمد صلی الله علیه و سلم آیات واضح و روشن، آیات مبینات، واضح، روشن. الان که اینها کفر میکنن، کفر بکنن. و ما یکفر بها الا الفاسقون، و کفر نمیکنه به این آیات مگر فاسقین. فاسقین یعنی المتمردون فی الكفر، الخارجون عن الحدود، روح المعنی. فاسقون کی هستن؟ کسانی که تمرد کردن در کفر، کسانی که از دین خارج شدند. خب اینا اگر کفر بکنند همونند، اینا کافرند، اینا خارج از دین هستند. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم، آیا هرگاه عهد بکنه، پیمان بکند یک گروهی از اینها، پیمان بکنند یک پیمانی، گروهی از اینها اون پیمان را میشکنند، میاندازند. خب یکی از پیمان ها در تورات همین بود که به نبی خاتم ایمان بیاورند. آیا این پیمانی که بستند بعد این پیمان را می اندازند، نادیده می گیرند؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثر اینها ایمان ندارند. ایمان به چی ندارند؟ بنویسی ایمان مخلصانه به کتاب خودشون هم ندارند. منظور تورات است نه قرآن. حتی به تورات هم اگر اینا به تورات ایمان داشتند خب به قرآن هم ایمان داشتند. پس اینها اکثرشان به خود تورات هم ایمان ندارند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، هرگاه پیش اینها می آید رسولون، رسول تنوین برای تعظیم است، یعنی رسولون عظیمون، پیامبر بزرگوار و عظیم الشأنی می آید از جانب خدا، در حالی که مصدق لما معهم، هم وصف دوم است، وصف اول رسول من عند الله، دوم مصدق، رسولی که تایید کننده آنچه که با اونها هست باشد، یعنی تایید کننده توراتشون باشد، تایید کننده دینشون باشد. رسول چرا تصدیق می کند؟ صدق ما فيها من قواعد التوحید و اصول الدین و اخبار الامم والمواعظ والحکم. چنانچه در تورات اصول دین است، این رسول همون اصول دین را بیان می کند. در تورات قواعد توحید است، همونها را می آورد. و همچنین اخبار امم در امم گذشته، قوم نوح، عاد، ثمود، چنانچه تورات از اونها تعریف میکنه، این هم همون تعریف میکنه. مواعید و مواعظی که در تورات است، این در تایید همون هست. خب پس مصدق لما معهم، تصدیق میکند اون کتابی را که با اونها است. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله، این کتاب الله مفعول نبذه است. وقتی که چنان رسولی میاد، می اندازد یک گروهی از کسانی که کتاب داده شدند، یعنی یهود عصر پیامبر، می اندازند کتاب الله، کتاب خدا را وراء ظهور پشت سرشون، که انهم لا يعلمون، گویا اینها نمی دانند. و اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان و ما کفر سلیمان. این جواب شبهه دوم است. شبهه این بود که سلیمان که یکی از پیامبران خدا هست در بنی اسرائیل، اون جادو می کرد و حکومت خودش را با جادو اداره می کرد و در جادو استمداد از غیر خداست. چطور شما میگید که استمداد از غیر خدا جایز نیست؟ معلوم میشه که این در دین شماست، در دین ما این طور نیست. در دین ما از این، از همه ارواح استمداد گرفته میشد، چنانچه سلیمان گرفت. الله عزوجل میفرماید در جواب اونها، خلاصه و اجمال جواب را عرض میکنم، بعدم به تفصیل ان شاء الله میپردازم. الله تعالی میفرماید که در زمان سلیمان شیاطین کفر می کردند، جنات سحر می کردند، سلیمان نکرد. چرا به سلیمان پیامبر ما چنین کفریاتی را نسبت می دهید؟ واقعا یهود هم بی انصاف بودند که سلیمان از خود بنی اسرائیل بود، پیامبر خدا بود، سلیمان را به چی؟ به کفر و به سحر و به جادو متهم می کردند. اصلش اینه که سلیمان پیامبری بود که خدای عزوجل خارق العاده به ایشون امکاناتی داده بود که بقیه پیغمبران نداشتند. چنانچه سلیمان خودش دعا میکنه، رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی، خدای به من چنان سلطنتی بده، پادشاهی بده که بعد از من هیچ که داشته نباشد. یکی از ویژگی های سلیمان این بود که خداوند جنات را و باد را در اختیار سلیمان قرار داده بود و سلیمان تمام شیاطین و جنات را در اختیار و قبضه قدرت خودش داشت. شیاطین با سلیمان مشکل داشتند. حضرت قتاده رحمه الله می فرماید که در زمان سیدنا سلیمان علیه السلام جنات کتابهایی نوشتند که در اون تعلیم جادو بود و در میان مردم پخش میکردند. چون همیشه جنات و مشرکین سعی میکنند ما را به جادو و به این نوع چیزها گرفتار بکنند، مبتلا بکنند. لذا کتابهایی که این کتابها ترویج جادو بود، آموزش جادوگری بود، این کتابها را پخش کردند. سلیمان علیه السلام مطلع شد، همه این کتابها را جمع‌آوری کرد، اینا را در صندوقچه گذاشت و گفت که اینا را هر جا ببرم جنات پیدا می کنن. جایی که تخت سلیمان بود، زیر تختش اونجا در زمین اینها را دفن میکرد تا جنات دسترسی داشته نباشد. و این جنات را تنبیه کرد و جنات را به کار میگرفت. بعدا انشاءالله در سوره های مثل صاد و غیره میخوانیم که سلیمان چه کارهایی میکرد و چقدر از جنات کار میگرفت. علا ای حال، وقتی که سلیمان علیه السلام جنات را تحت کنترل خودش داشت، جنات هم تا زمانی که سلیمان حیات داشت تکان نمی خوردند و نمی تونستند شرارت بکنند، تنبیه می شدند. کارهای سختی از اونها سلیمان می گرفت. بعد از اینکه سلیمان علیه السلام وفات کرد، جنات احساس آزادی کردند، چون قومی هست واقعا تمرد در او غالب است. قبلا در رابطه با خود جنات و خلقت و آفرینششون عرض کردم. لذا جنات که خبر داشتن اون کتابهایی که سلیمان از اونها گرفته بود و مصادره کرده بود کجا هستند، رفتند اون کتابها را در آوردند و به مردم گفتند. بعد از سلیمان علیه السلام در همون زمان سلیمان را بدنام کردند، به مردم گفتند که مردم، این سلیمان به وسیله این کتابها جادو میکرده و حکومت میکرده بر شما. در همون زمان پشت سر سلیمان علیه السلام اینها برا انداختن فتنه ای را. این نکته را هم خدمت شما عرض بکنم که کسانی که با جنات سر و کار دارند ولو اینکه با جنات مبارزه می کنند، از اونجا که اینها تمرد و سرکشی دارند تا جایی که بتوانند به فرد آسیب می زند. اگر نتوانند به اولادش، به خاندانش آسیب می زند. و اگر نتوانند پشت سرش کار خودش را با او می کنند وقتی او بمیرد. چنانچه خیلی از افراد هست، ما حتی می شناسیم کسانی که در گذشته بودن کارشون همین مبارزه با جنات بود. تقریبا اکثر اولاد و نوهای خودشون الان روانی هستند، دیوانه هستند، یه حالت جنزدگی داره، مشکل داره. اکثر اعضای خانواده مرد و زن، به دلیل اینکه این قوم چنان قومی نیست که با اینها کسی کلنجار بره. اینها وقتی که بر نبی خدا، بر سلیمان رحم نکردند و پشت سر سلیمان اون همه گفتند، لذا اینها برای افراد عادی دیگه چه ترحمی دارند. پس زیاد دنبال این مسائل نباشید. کسانی که فنفوتی بلد هستند، کار عاملگری را عامل میگویند، کسانی که دنبال روی جنات هستند، کار عاملگری را دنبال نکنید، شغل خوبی نیست. زندگی انسان ضایع میشه، عمر انسان ضایع میشه. لذا اینها آمدند و حتی در ابتدای این کتابها عباراتی نوشتند: هذا ما كتب آصف ابن برخیا للملك سلیمان ابن داوود من ذخائر کنوز العلم. در ابتدا نوشتند که عنوان این کتابها بود که این کتاب ها را وزیر سلیمان آصف ابن برخیا از خزانه های علم به خاطر سلیمان نوشته و و حتی بعضی از این کتاب ها آثاری به جاز مانده بود به دست یهود زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. اینا می گفتن که سلیمان به وسیله این کتاب ها جادو می کرده. لذا اشکال دومیشون این بود که پیامبر خدا وقتی که جادو می کند سلیمان و در جادو از غیر خدا استمداد می کند، چرا شما ما را من می کنی از غیر خدا استمداد نکنیم؟ الله عز و جل در این آیات جواب میده که نه، اون کار سلیمان نبود، کار شیاطین بود، کار جنات بود. سلیمان پیامبر ما را بدنام کردند. الله می فرماید واتبعوا ما تتلو الشیاطین. این حماقت دوم یهودی ها هست. حماقت اولشون همون بود که با جبرائیل عداوت داشتن. حماقت دوم دنبال بودند آنچه که شیاطین می خواندند علی ملک سلیمان، یعنی فی عهد سلیمان، در زمان سلیمان. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. آنان تلاوت کردند ما تتلو الشیاطین ای السحر الذی، آن جادویی که شیاطین می خواندند. شیاطین روح المعانی گفته مردت الجن و هو قول الاکثر، جنات متمرد می خواندند. علی ملک سلیمان، در عهد سلیمان. و ما کفر سلیمان، الله می فرماید سلیمان کفر نکرد. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اما شیاطین بودند که کفر کردند. یعلمون الناس السحر، شیاطین به مردم سحر و جادو می آموختند، سحر و جادو می آموختند. پس سلیمان کفر نکرد. اون چی که نسبت می دهند به سلیمان دروغ است. شبهه سومشون درباره دو تا فرشته بود، هاروت و ماروت. این هم الله عز و جل بر اون عطف می کند. و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. و ما انزل علی الملکین، اینم عطف است بر ما تتلو الشیاطین. البته این آیه را که توضیح بدم و خدمت شما به تفصیل عرض بکنم، و ما انزل علی الملکین بر دو وجه هست، دو تا تفسیر داره. یکی این که ما موصوله هست، آن چه که نازل شد بر ملکین. یکی دیگه این که ما نافیه هست، نازل نشد. خب اگر به معنی موصوله باشد، عطف است بر ما تطلو، و اتبعو ما تطلو الشیاطین و اتبعو ما انزل علی الملکین. این یهودی ها دنبال کردند آنچه که شیاطین می خواندند و همچنین دنبال کردند آنچه که نازل شد بر دو فرشته در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت. اینا دنبال همون مسائلی که دوتا فرشته بود. موضوع دوتا فرشته چیه؟ حقیقت شما اگر به تفاسیر مراجع کنید سرگردان میشید. اینقدر روایت های زیادی هست که انسان سردرگم میشه. بنده بعضی از اون روایت ها را که مفسرین ما با شدت رد کردن و بعضی روایت های دیگری که خود مفسرین ما گفتن و اشکالات تو اون روایت ها هست، اینا را همه را خدمت شما عرض میکنم و اون چیزی که برداشت خود بنده است از مطالعه بعضی از تفاسیر هم خدمت شما عرض میکنم. ببینید اولا در رابطه با دو تا ملک که هاروت و ماروت باشه، یک داستانی اول معروف هست که اون داستان یکی از دروغ ها هست، دروغ ها و اباطیلی هست که دشمنان اون را چی کردند؟ ذکر کردند. اون داستان خلاصه‌اش را من عرض میکنم، شاید شما شنیدید، قطعا شنیدید که دو تا فرشته بودند به نام هاروت و ماروت، اینها در آسمان بودند و این روزی با هم صحبت میکردند، به انسان و به انسانها مسخره کردند که اینها چقدر دنبال هوا و هوس هستند، دنبال شهوات هستند، دنبال شکم هستند و نافرمانی میکنند خدا را و و. خب فرشته ها صلاحیت هایی که ما داریم یا بعضی غریزه ها که ما داریم فرشته ها ندارند. فرشته مثلا ارز کنم نیاز جنسی ندارد، فرشته جوع و عطش ندارد، از اینها نمیفهمیدند تا اینکه خدای عزوجل به اونها گفت که من به شما همون غریزه ها را اگر بدهم و شما را به زمین بفرستم هم شما نمیتونید تحمل بکنید. اونا گفتن نه، ما ذره اشتباه نمی کنیم، دست از پا خطا نمی کنیم. خب خدای تعالی اینها را میخواست امتحان بکند. الله تعالی فرمود پس شما برید از این به بعد در زمین به عنوان قاضی و داور و حکم مردم کار بکنید. و خداوند در اونها همین غریزه ها را گذاشت، غریزه شهوت، غریزه خشم و عصبانیت، غریزه انتقام، غریزه هایی که ما انسان ها معمولا داریم. لذا اینها بین مردم حکمیت و داوری می کردند، روزها می آمدند، شبها می رفتند آسمان و خدا را عبادت می کردند، تا اینکه یک روزی زنی آمد پیش اینها که زن بسیار زیبارویی بود به نام زهره و اینها هر دوتا گرفتار عشق این زن شدند، چون که غریزه در وجودشون بود. این از اباطیل است، دارم تعریف میکنم برای شما، از اسرائیلیات هست. به هر حال این دوتا فریفته این زن شدند، دنبال کرده این زن را. داستان طولانی هست، ارزش هم ندارد ما بر درس قرآن این داستان را با طول و تفصیل بگیم. خلاصه عاشق این زن شدند، فریفته شدند و دنبال خواهشات شومشون شدند، تا اینکه اون زن قبول نکرد. اون زن از اینها تقاضاهایی مطرح کرد، تقاضا کرد که پیش بت اون زن سجده بکنند، تقاضا کرد شوهرش را بکشند و آخر همه این کارها را کردند، هم کفر و شرک کردند، هم عرض کنم که شوهرش را کشتند و آخر وقتی که میخواستند عمل بی عفتی را باش انجام بدند، اون زن گفت تا زمانی که اسم اعظم را، چون این دو تا فرشته وقتی که میخواستند آسمان برند اسم اعظم را میخواندند و میرفتند، اسم اعظم را به من نشان ندهید من با شما این کار را نمی کنم. اسم اعظم را هم به اون زن نشان دادند، اون زن اسم اعظم را خواند، رفت آسمان، اینا اینجا موندند. اون همین ستاره زهره هست، الان ستاره شده از ستاره آسمان. این روایت هست. بعدا خدای تعالی به این دو تا فرشته گفت که عذاب را در دنیا می خواهید یا در آخرت؟ الان که مرتکب هم کفر شدید، شرک شدید، قتل شدید، زنا شدید و و، گفتن خدای عذاب را در همین دنیا می خواهیم. الان این دوتا فرشته هنوز به صورت آویزان، به سر آویزانند و سرنگونند در چاهی در بابل، در بابل عراق. اینا آویزان هستند تا قیامت، سزایشون اینه که اونجا آویزان شکنجه می کشند تا اینکه بخشوده بشوند. این داستانی هست از اسرائیلیات و از اباطیل که متاسفانه بعضی از مفسران دانسته یا ندانسته این داستان را چی کردند؟ نقل کردند. تعجب کردم، یکی از مفسران نوشته که این داستان گرچه بسیار ضعیف است اما از بس که از طرق زیادی روایت شده آدم شک می کند که شاید این داستان درست باشد. چطور از طرق زیادی روایت شده؟ علمای بنی اسرائیل، ملاهای بنی اسرائیل میگفتن، هر کسی میشنید نقل میکرد. کثرت طرق نمیتونه باعث صحت بشه. اصلا این با روح قرآن، با روح سنت، با عقاید قرآنی در تضاد و در تصادم است. الله عز وجل فرشتگان را به عنوان مخلوقات معصوم معرفی میکند، چطور این با اون آیه میتونه همخوانی داشته باشد؟ لذا در رابطه با این روایت اسرائیلی یهودی، علامه رازی، امام رازی در تفسیر کبیر میفرماید: اعلم ان هذه الروايه فاسده مردوده غير مقبوله. این روایت روایت فاسدی هست، مردود است، مقبول نیست. لانه ليس في كتاب ما يدل على ذلك، در هیچ کتابی نیست که بر این روایت دلالت بکند. بل فيه ما يبطلها، بلکه در هر کتاب ما چیزهایی میبینیم که این روایت را، این داستان را باطل قرار میدهد و بی اعتبار قرار میدهد. این تفسیر کبیر بود. و علامه اندلسی در بحر المحیط میفرماید: و هذا كله لا يصح منه شيء، همه این داستان غلطه، هیچ چیزی از این درست نیست. والملائکه معصومون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائک معصوم هستند، هرگز اونها خدا را نافرمانی نمی کنند. خب پس این که غلط شد، اصل جریان چیه؟ در رابطه با اصل جریان، اون چیزی که بیشتر مفسران نوشتند، اون خدمت شما عرض می کنم که اون هم به دل زیاد نمی نشیند. اون اینه که در زمانی از زمانهای بنی اسرائیل، بعد از فوت یک پیغمبری که مردم به اون پیغمبر ایمان آورده بودند، چون معجزات داشت، ساحران و جادوگرانی هم بودند. در زمان بنی اسرائیل جادوگر زیاد بود، بالخصوص در زمان موسی علیه السلام. لذا مردم مونده بودند که آیا اون پیغمبر هم معجزه داشت یا سحر و جادو بود. خداوند دو تا فرشته را فرستاد تا به مردم جادو یاد بدهند، چون هر کسی که بلد نباشد تشخیص نمیده، کسی که خودش علم جادو را بلد باشد تشخیص میده که این سحره و اون سحر نیست، معجزه است. لذا خداوند برای تعلیم مردم اینها را فرستاد. اینها کارشون را کردن، به مردم هم گفتن که ما این علم را به شما یاد میدهیم، ببینید از این سوء استفاده نکنید، ببینید بر علیه کسی کار نبرید و استفاده مفید و استفاده درست ازش داشته باشید. چنانچه آلوسی نوشته: هذان الملکان، این دو تا فرشته، انزل لتعلیم السحر، اینها به خاطر تعلیم جادو فرستاده شدند. و ابتلاء من الله تعالی للناس، به خاطر اینکه اینها چیکار بکنند، از جانب الله برای مردم ابتلا و امتحانی بودند، چقدر مردم پایبند میمانند. الا ای حال، اینها به این خاطر آمدند، به خاطر اینکه به مردم جادو یاد بدند تا مردم فرق جادو و معجزه را بدانند. اما خدمت شما عرض کردم که ها، اینا که وقتی که آمدند، و ما یعلمان من احد، هیچ کسی را آموزش نمیدادند، حتی یقولا انما نحن فتنه، میگفتند ما امتحان هستیم از طرف خدا، فلا تکفر، ببینید با خدا کسی را شریک نگیرید، کفر نکنید. اما مردم خیانت کردند، یهود خیانت کردند. چطور خیانت یهود؟ فیتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء وزوجه، یاد میگرفتن از اون دوتا فرشته آن چیزی را که جدایی میافکندن بین یک انسان و همسرش. این قول دوم هست. اما بنده خدمت شما عرض کنم که این قول هم، وقتی که ما این قول را در تفاصیل میخوانیم، بسیاری از مفسرین هم امین نوشتند، هم به دل نمی نشیند، انسان مطمئن نمیشه. چطور خدای عزوجل به خاطر اینکه مردم فرق جادو و سحر را بدانند، سحر و معجزه را بدانند، به مردم، به همه مردم جادو آموزش میده؟ خدمت شما عرض کردم که در جادو حداقل خباثت هاش دوتا هست. یکی شرک حتما در جادو باید استعانت از غیر الله بشه، یکی استفاده از نجاسات. جادوگر خودش باید ناپاک باشد و اون چی که به عنوان جادو استفاده میکنه همین باید نجس باشد. پس چطور ممکنه که این همه آلودگی به خاطر اینکه ما فقط فرق معجزه و چی را بدونیم؟ جادو را بدونیم. بنابراین دنبال کردیم که اقوال دیگه در این باره چی هستند، تا اینکه قول محقق عصر علامه انورشاه کشمیری رحمه الله تعالی، امام العصر معروف هستند ایشون، قول ایشون را دیدیم که این قول هم یه مقداری آدم را تسلی میده و تسلی بخشه. ایشون میفرماید که اصلش اینه که شیاطین به بنی اسرائیل جادو آمخته بودند، یاد داده بودند، شیاطین کار شیاطین بود و بنی اسرائیل شیاطین را، جنات را غیبدان میدانستند. این زمانی بود که سلیمان علیه الصلاه و السلام فوت کرده بود و پیامبر دیگری نبود، لذا خداوند به خاطر اینکه راه هدایت و نجات را به بنی اسرائیل نشان بده، دو تا فرشته فرستاد. آن دو فرشته بنی اسرائیل را برای اینکه از جادو بدور بکنند، نه اینکه جادو یاد بدند، اسماء و صفات الهی را که از تورات گرفته بودند یاد دادند در مقابل سحر، چون سحر انسان را و زندگی انسان را بدبخت میکنه، به فلاکت میکشه، مثلا برای مبارزه با سحر بود. اسماء و صفات الهی، همونطوری که ما مثلا امروز خیلی ها هستند که به ما میگند ما در مقابل جادو چیکار بکنیم، ما میگه معوذتین را بخانید، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس را تا مدت ها بخانید انشاءالله خدا دفش میکنه. پس از آیات مبارکه الهی ما استفاده میکنیم. اون فرشتگان به مردم آموزش دادند، اسم فرشتگان هاروت و ماروت بود، آموزش دادند که به مردم چیکار بکنند، به مردم اسماء و صفات الهی را که اینها از علم الاسرار بود، این اسماء و صفات از علم الاسرار بود. اما زمانی که فرشتگان اونها را یاد دادن، توصیه کردند که ببینی وقتی که حقیقت بر شما ظاهر شد، حق و باطل را شناختید، دیگه به سوی سحر نروید و کتاب الله را پشت سرتون قرار ندهید. و گفتن که وجود ما آزمایشی هست و بعد از آمدن ما و آموزش و تعلیم ما تابع شیاطین نشوید، به سوی سحر و جادوگری نروید. اما بنی اسرائیلی ها چی کردند؟ سوء استفاده کردند، این علم پاک را برای خواهشات و مقاصد خودشون استفاده کردند، یا اینکه باز به طرف جادو رفتند و تفریق بین المرء و زوجه می کردند. این نظری هست که این نظر مال علامه انورشاه کشمیری رحمه الله است و بر اساس این نظر ما موصوله نیست، ما نافی است و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، یعنی بر دو تا فرشته در شهر هاروت و ماروت سحر نازل نشد، جادوی نیامد، بلکه شیاطین بودن که به مردم سحر یاد میدادن. این فرشتگان اینا کارشون یاد دادن اسماء و صفات الهی بود. متوجه شدید؟ این قول دیگر هست که این قول مقداری تسلی بخش هست. اما یک قول دیگر هست، قول چهارم، که این قول منسوب است به امام قرطبی و علامه ابن جریر رحمه الله، هم همین چی کرده، پسندیده، ترجیح داده. اون این است که ما نافیه هست، همونطور که علامه کشمیری میگه، و هاروت و ماروت بدل هستند از شیاطین. دو تا شیطان بودند، آمده بودند مردم را به نام هاروت و ماروت، مردم را سحر و جادو یاد میدادند و خودشون را ملائکه جا زده بودند. لذا الله میفرما و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، بلکه واتبعوا ما تتلو الشیاطین. اینا دنبال اون چیزی بودن که شیاطین براشون میخواندن. یعنی شیاطین کی بودن؟ همین هاروت و ماروت. اینا دوتا چی نبودند؟ فرشته نبودند، بلکه دوتا شیطان بودند به نامهای هاروت و ماروت، و از زندگی مذهبی بنی اسرائیل را هدف قرار داده بودند و گفتن که اگر شما از ما سحر یاد گرفتید کافر میشید. اما بنی اسرائیل، بعضم به بنی اسرائیل سحر یاد میدادند، چنان گمراه بودند که سحر یاد گرفتند و برای مقاصد شوم سوء استفاده کردند. اینا هدفشون همین بود که بنی اسرائیل را فریب بدهند. لذا اینها دوتا چی بودند؟ دو تا شیطان بودند، خودشون را به جای فرشته معرفی کردند. حضرت استاد ما شیخ مولانا محمد حسین نیلوی رحمه الله که یک تفسیر مختصری نوشته، تفسیرشون را نگاه کردم، تو اون تفسیر همین قول را ترجیح داده بود. یعنی نوشته بود دو تا شیطان در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت، تو اون تفسیرش. لذا این اقوال هست، این هر دو قول خوبه. یا بگیم اینا دوتا چی بودند؟ دوتا از شیاطین بودند. یا اینکه نه، اگر دوتا فرشته بودند، اینا برای آموزش جادو نیامده بودند. بنابراین الله تعالی می فرماید واتبعوا ما تتلو الشیاطین. یهودی ها دنبال کردند آن سحری را که شیاطین می خواندند علی ملک سلیمان، یعنی در زمان سلیمان. و ما کفر سلیمان، خود سلیمان جادو نکرد. و ما کفر سلیمان یعنی و ما سحر سلیمان، ولکن الشیاطین کفروا. اما شیاطین کفر کردند که یعلمون الناس السحر. و ما انزل علی الملکین ببابل، بر دو تا فرشته در شهر بابل سحر و جادو نازل نشد که اون دو تا فرشته یعنی هاروت و ماروت باشند. یا اینکه بگیم بر شیاطین که اینا دنبال روی شیاطین بودند، یعنی هاروت و ماروت. و ما یعلمان من احد، آن دو هم هیچ کسی را آموزش نمیدادند، چه دو تا فرشته بودند چه دو تا جادوگر. حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر، ما امتحانیم از طرف خدای عزوجل، شما کفر نکنید. اما مردم چیکار میکردند؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، یاد میگرفتن از اون تفتا فرشته آن چیزی را که بین انسان و همسرش چی میکردند، جدایی میافکندند. بسم الله الرحمن الرحیم. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا. ادامه مبحث گذشته، بحث ما در رابطه با خباثت های یهود بود. یهودی ها یکی از شبهات و اعتراضاتشون این بود که جادو در زمان پیامبران ما بوده، هم پیامبر خدا سلیمان انجام میداده و هم فرشتگان انجام میدادند که قرآن کریم جواب دادند. و ما کفر سلیمان ای و ما سحر سلیمان، سلیمان جادو نکرد. و همچنین بر فرشتگان جادو نازل نشده، اگر فرشته در کار بوده اونها اسما و صفات الهی را برای مردم آموزش میدادند در مبارزه با جادو. و مردم که در اون زمان دنبال جادو بودند، جادو را استفاده می کردند برای مقاصد شوم. مثلا فیتعلمون منهما، از اونها می آموختند ما یفرقون به بین المرء و زوجه، آن چیزی که به وسیله آن در میان مرد و همسرش جدایی بیفکند، تفریق، اختلاف. تقریبا بزرگترین هنر جادو و جادوگران همینه که سعی میکنند تفریق ایجاد بکنند، زن و شوهر را از همدیگه متنفر بکنند، فاصله ها را بیشتر بکنند. خب آیا واقعا همین قدر اثر دارد؟ هر کس هر چیزی بخواد همون میشه؟ این اندازه هم نباید به اسباب، جادو یکی از اسباب هست، یکی از اسباب ناروا هست، این اندازه هم نباید به اسباب اعتماد کرد ترسید. باید نفع و ضرر حقیقی و واقعی را از الله دانست. خداوند همین اشاره کرده و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، آنان نبودند که کسی را ضرر برسانند، آسیب برسانند، مگر به اذن الهی. همه نفع و ضرر واقعی به دست الله است. جادو یک ابزاری هست برای ضرر دادن، مثل اینه که کسی تفنگی به دست میگیرد میخواد مردم را بزند، بکشد. خب این سبب زخمی کردن یا کشتن مردم، همین تفنگ همین سببه. ولی گاهی خدا میخواد نمیشه چیزی، یا تفنگ تیر نمیبرد، یا میزنه به هدف نمیخورد، یا اینکه مثلا چیزیش نمیشه. همه چیز به دست خدای تعالی است. الان جادو هم مثل همون آله ضرب، مثل اسلحه، یکی از آلات ضرر هست، یکی از اسباب هست. ولی اینطور نیست که حتما اگر به دست کسی بود این حتما اون کاری میتونه بکنه، پس بیایم در مقابل جادوگران تسلیم بشیم. نه، اونها نمیتوانند به کسی ضرر برسانند الا به اذن الله، مگر به اذن الهی. لذا اگر میخواهید که ضرر و آسیب نبینید، بیایید در حفظ و حسن الهی. حفظ و حسن الهی آیات الهی هستند. آیت الکرسی هست، سوره های معوذتین هست، سوره های دیگه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون خواندند. از روایت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها معلوم میشه که رسول الله بدون استثناء هر شب میخواندند، معوذتین را میخواندند و بر دستان مبارک دم میکردند، تمام بدن را میمالیدند. فرمودند سه بار بخوانید، حتی که آخر عمر مبارک آن حضرت، آخر حیات طیبه، وقتی که ایشون سخت مریض بودند نمیتونستند بخوانند، حال نداشتند، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها خواندند، بر دستان رسول الله صلی الله علیه و سلم دم کردند و دستان آن حضرت را بر بدن ایشون مالیدند و معوذتین برای همین نازل شدند که مقابله با جادو، من شر الوسواس الخناس، همین خناس ها. لذا این هست حفاظت. الان بعضی میگن تعویذ، تعویذ هم بزرگان ما نوشتند، گرچه آنچه که از رسول الله صلی الله علیه وسلم و از اصحاب ایشون منقول از خود آیات را خواندن، اصل همین سنت هم همین آن حضرت صلی الله علیه وسلم سوره فاتحه را شفا لکل داء فرمودن، معوذتین را توصیه کردن بخوانید بر دستای خودشون، خود آن حضرت خواندن وقتی که لبید ابن اعصم با دخترانش سحر و جادو کرد، الله این آیات را معرفی و راهنمایی فرمودند. و بعد وقتی که آن حضرت فرمود شما بخوانید فرزندانتون را یاد بدهید، صحابه بر این نوع مسائل حریص بودند. لذا صحابه به زن و بچه هایشون حتی میگفتن بخوانید، بهترین تعویذ همینه، بهترین دم همینه که انسان خودش بخواند. اما بعضی از صحابه اینجا اجتهاد کردن، مثل عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما که فرزندان صغاری داشتن، اون بچه های کوچولو نمیتونستن بخوانند، برای اونها همین آیات را نوشتند و به گردنشون آویزان کردند که اونها محفوظ بمانند، اگر نمیتونه بخوانه حداقل مکتوب همراه داشته باشه. و اینکه در روایت آمده التمائم من الشرك، تمیمه، تمیمه تعویذ را میگن شرک هست، در رابطه با این نوع نیست. این آیاتی که بعضی از صحابه اجتهادن استفاده کردند، اون در ارتباط با اون تعویذاتی بود که در زمان جاهلیت برگردن حیوانات میبستند، برگردن بچه ها میبستند، در اونها استمداد از غیر الله و کلمات شرکیه بود، اونها را آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرک فرمود. حالا اینم بی انصافیه که آیات الهی را کسی استفاده بکنه و باز اون حدیثی که برای اهل شرک اون بیار اینجا استفاده بکنه. چرا باید تو تعویذات نگاه کرد که چی نوشته میشه، چی خونده میشه؟ اگر آیات باشد، بالخصوص این آیاتی که اسماء و صفات الهی هست، استاد بنده مولانا دین محمد حفظه الله همیشه می فرماید که من گاهی این آیاتی که بیشتر بر توحید است، بر توحید دلالت می کنه، آیات توحیدی رد شرک است، اسماء و صفات الهی هست، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. میگه من این آیات را که میخوانم تجربه کردم خیلی اینها تاثیر داره. لذا از آیات همیشه استفاده کنید، بخونید بر بدن خودتون، دیگران را هم بگویید. و تعویذ اگر کسی استفاده کرد، بزرگان ما استفاده کردن، گنجایشش هست، ولی من توصیه میکنم زیاد به طرف مکتوب نرید که گاهی این مکتوبی که مینویسید این جاهای نامناسبی برده میشه و خود شخص گاهی پاک نیست، ناپاکه. لذا به خاطر احترام آیات الهی حتی الامکان از این احتراز بشه و هر کسی به شما مراجعه کرد یا بخونید بر بدنش دم بکنید یا خودش را بگوید بخوند، اینا همه ثابت شده هست. در این باره باید نه افراط باشه، نه تفرید باشه، نه تندروی بشه، همه چیز را از دم تیغ شرک بگذرانیم و نه خیلی که افراط که بیان دکانی درست بکنیم و اونجا تعویذات ما نرخ داشته باشه، قیمت داشته باشه و روایت درست کردن، بعضی چنین گفت جبرئیل با مصطفی که تعویذ بی پول را نباشد دوا، کسی که تعویذی بده که پول نگیرین دوایی و اثری هم نداره، اینطور، یعنی این افراط و تفریط هر دو تاش خراب است. لذا هر چیزی به دست الله هست، وقتی که الله می فرمد و ما هم بالضارین به من احد الا باذن الله، این جادوگران به هیچ کس نمی توانند ضرر برسانند مگر باذن الله. باذن الله به این معنی هست که شما این اعتقاد را پیدا بکن و بعد از اون در حسن الله قرار بگیر. در حسن الله قرار گرفتن با استعاذه میشه، با پناه بردن به الله میشه، با خواندن اوراد و اذکاری که در اونها چی هست، پناه بردن به الله هست، با آیات الهی که در اون آیات بیان اسما و صفات الهی هست که اون اسما و صفات الهی تأثیرات خاصه خودش را دارد. لذا این الله می فرماید و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، بدلیل کفر و شرک این یهودی ها یاد می گرفتن اون چیزی که ضرر می داد به اونها، ولا ينفعهم، هیچ نفعی برای اونها نداشت. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلق، چون ابتدا بود بئس ما اشتروا به انفسهم، اشتروا را اونجا تفسیر کردیم باعو، اینم به همون معنی است. همانا میدانند، منظور علماء یهود هستن، پایینش نیست علماء یهود، لمن اشتراه، البته اون کسی که فروخت آن را یا استبدال کرد، یعنی ایمان را داد و این متاع دنیا را خرید، ما له فی الاخرت من خلاق، این در آخرت هیچ سهمی ندارد. ولبئس ما شروا به انفسهم، بسیار بد هست، فعل ذم، ما شروا به، این مخصوص به ذم، آنچه که فروختن به آن انفسشان را، آنچه که فروختن چی بود قبلا خواندید، ان یکفروا بما انزل الله بود. لو كانوا يعلمون، کاش اینها میدانستند. لذا الله عز وجل شبهات اونها را بیان فرمود، جواب و پاسخ شبهات اونها را عنایت فرمود و خباثت های اونها را یادآوری فرمود. حال بعد از حل تمام مسائل، جواب تمام اشکالات، حال خدای عز و جل ترغیب میده. الله تعالی دلائل بیان میفرماید، پاسخ شبهات میده، بعد از اون تشویق میفرماید، ترغیب میده به سوی ایمان، به سوی تقوا. الله میفرماید ولو انهم آمنوا واتقوا، اگر این علماء یهود آمنوا ایمان میآوردند، بنویسید به محمد صلی الله علیه و سلم و القرآن، اگر اونها به محمد پیامبر و به قرآن ایمان می آوردند، و تقو آمنو بنیسی به جای کفر، و تقو بنیسی به جای بدعملی، از خدا می ترسیدند، تقوا را اختیار می گذاشتند، یعنی بی ایمانی را می گذاشتند ایمان می آوردند، بدعملی را می گذاشتند و صالح می شدند. لمثوبتم من عند الله، لمثوبتم جواب لو هست، جواب شرط است، یعنی این لمثوبتون به معنی ثواب الله، لمثوبتون من عند الله، یعنی برای اونها ثواب و اجر و پاداش الهی بود، این خیرون برای آنها بهتر بود. لو کانوا یعلمون، کاش می دانستند. لذا کاش یهود به جای این خباثت ها به ایمان مراجعه می کردن، به تقوا و خدا ترسی مراجعه می کردن. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. اینجا سرزنش و توبیخ است برای گروه دیگر از یهود، منافقین. منافقین یهودی بودند. اینها در محضر رسول مکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که قرار می گرفتند، کلمات ذو وجهین می گفتند، کلماتی که دو معنا داشت، هدفشون مسخره بود. امروز هم مرسوم بعضی افراد کلمه ذکر میکنه، اون کلمه یک معنای قریبی داره، یک معنای بعیدی داره، هدفش تمسخر است، همون معنای بعید را میگیره. لذا اونها همین کار را میکردن نسبت به آن حضرت صلی الله علیه و سلم. حال الله می فرماید راعنا نگوید، اونها مثلا راعنا می گفتند، راعنا از مراعات است. گاهی آن حضرت صلی الله علیه وسلم مطلبی را بیان می فرمودن، صاحبه متوجه نمی شدند. خب امروز ما مثلا به استاد میگیم اعد، یا استاد اعد، تکرار بفرما. اونها می گفتن راعنا، یعنی رعایت حال ما بکن، دوباره بفرما. نفهمیدیم، متوجه نشدیم. لذا این کلمه راعنا که می گفتند، یهودی ها از این سو استفاده میکردن، منافقین. اونا بار بار میگفتن راعنا راعنا. الان راعنا یعنی چه؟ اینجا مفسرین اقوال مختلفی گفتند. بعضی گفتن میگفتن راعینا، راعینا به معنی چوپان ما، راعی به چوپان میگن، به شبان میگویند، گوسفند چرا. لذا توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. بعضی می گفتند که راعنا از رعونت، رعونت به معنی حماقت، کودن، نفهم. لذا منظورشون این بود که چنین کلمه ناروایی و نامناسب اونها به آن حضرت صلی الله علیه وسلم نسبت می دادند. خب بظاهر یعنی مثل صحابه دارن میگن که به فکر ما باش، ولی تو دلشون اون هدف را می گرفتند و می خندیدند. بعضی گفتند، شیخ ما رحمه الله همین رو پسندیده، که بعضی گفتند نه، این کلمه ذو وجهین است، از این جهت که هم معنای رعایت کردن را میده و هم توهم شرک تو این هست. چرا راعنا ولنرعک، این از مفاعله هست، یعنی تو رعایت ما بکن، ما رعایت ما تو را میکنیم. قرطبی گفته که فتکون من رعاک الله، مثلا ما به کسی میگیم رعاک الله یعنی حفظک الله. راعنا این استمداد است، احفظنا، راعنا یعنی چی؟ احفظنا ورقبنا، ما را محافظت کن از ما، ما را مراقبت کن، از ما نگهداری بکن، تو خدای مایی. معنیش اینه، یعنی کلمه بود که تو اون توهم چی بود؟ شرک بود. راعنا از رعاک الله است، رعاک الله یعنی احفظک الله، نه راعنا یعنی احفظنا، از ما محافظت کن یا رسول الله. یعنی خیلی او وقت میشه که کسانی که با شرک مبارزه میکنند، شیاطین چیکار میکنند؟ کاری میکنند که پیروان خودش، اطرافیان خودش به شرک گرفتار بشند. مثالهاش زیاد هست. حضرت عیسی علیه السلام خودش داعی توحید بود، مبارز شرک بود، اما شیاطین کاری کردند که مردم خودش عیسی را اله و معبود قرار بدن. بقیه بزرگان ما، شیخ عبدالقادر جیلانی، این همه اولیا و اسلاف که بعدن از اونها چیزهایی ساختند که مردم نسبت به خودشون بدبین شدند، در حالی که خودشون هیچ کاری نداشتند، بلکه شیاطین بودند. ما در سوره مبارکه جن آیه میخوانیم که شیخ عبدالعزیز همین را تفسیر کرده که وقتی که بنده از بندگان خدا مردم را به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت میده، شیاطین سعی میکنند تو دل مردم محبوبیت پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه، بعدا شیاطین سعی میکنند که این جایگاهش را بیشتر ببرند و خودش را به عنوان یک خدا به مردم معرفی کنند تا تلافی بکنند اون ضربه ای را که ازش خوردند. لذا این از همین جهت هست بعضی گفتند، از عبارت قرطبی همین معلوم میشه. الا ای حالن، الله فرمود چنین کلمه ای نگوید، انظرنا بگوید، یا رسول الله به ما توجه بفرما، به ما نگاه کن، و از همون ابتدا گوش کنید و اسمعو، تا نیاز به راعنا نباشد. اذا الله می فرماید یا ایها الذين امنوا ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تقولوا راعنا، راعنا نگوید، و قولوا انظرنا، انظرنا بگوید، واسمعوا، گوش کنید، وللکافرین عذاب علیم، برای چنین کافرینی که نیت کفر دارن عذاب دردناکی هست. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین، توبیخ، زجر، سرزنش برای اهل کتاب. دوست ندارند کسانی که کفر کردند از اهل کتاب و نه مشرکین، چه اهل کتاب باشند چه مشرکین. ان ينزل عليكم من خير من ربكم، اینکه نازل بشه، فرود بیاید بر شما هیچ نوع خیری از جانب ربتان. اینا تمام عقده است که خالی میکنند، گاهی به شکل راعینا، گاهی به صورت دیگر. اینها اصلش اینه که تمام انواع خیر را برای شما دوست ندارن، ولی غافل از این که الله هست که هر بنده ای را بخواهد به چیزی اختصاص بده، به بنده خیر برساند، به بنده نبوت و پیامبری و عظمت بده، لذا به دست اینها نیست. والله یختص برحمته من یشاء، الله است که اختصاص میده به رحمتش، برحمته عند البعث الوحی. منظور از رحمت وحی هست، یعنی خدا است که وحی و نبوت را میده به کسی که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، الله دارای فضل عظیم هست. ما ننسخ من آیت، یکی دیگر از سوالات و شبهات درباره نسخ. اونا میگفتن خب واقعا اگر خدا به شما وحی میفرسته، چرا یک آیه که فرستاده میشه بعد اون آیه منسوخ میشه، یک آیه دیگه به جایش میاد، یا یک حکم دیگه به جایش میاد؟ یه روزی مثلا اجازه دارید شراب بخورید، بعد میبینین که در اوقات نماز نخورید، دیگه اوقات بخورید، بعد نه مطلق نخورید، هر روز یک حکم. پس این دلیله که شما تزلزل دارید، شما ثبات ندارید، نمیدونی اصلا چه کار بکنید، هر روز یک دستوری دارید. پس درباره نسخ آیات اونها اعتراض میکردن، امروز هم یاوگویان درباره نسخ آیات اعتراض دارند. الله عزوجل میفرماید ما ننسخ من آیت، هر آیه ای را که ما نسخ بکنیم، حکمش را ببریم و دیگه حکمی به جایش بیاوریم، او ننسها، این نسخ لفظی هست، یکی نسخ معنویه، یکی نسخ لفظیه. نسخ معنوی اینه که آیه قرائت میشه ولی حکمش اجرا نمیشه، به جای حکمش حکمی دیگه آمده، یا اینکه اصلا نسخش را از ذهنش ما آیه را ببریم، کلا لفظش را هم محو کنیم، به جای او یک آیه دیگه بیاریم. نأتی بخیر منها، ما یه چیزی بهتر از اون میاریم، یک آیه بهتر از اون آیه، یک حکم بهتر از اون حکم و جامعتر از اون حکم برای شما نازل میکنیم، او مثل ها یا مثل اون را. ببینید من در رابطه با نسخ توضیح مختصری خدمت شما ارائه میدم که انشاءالله در کل قرآن همین توضیح کافی هست. اون اینه که اولا نسخ از نظر متقدمین معناش فرق داره با نسخی که متأخرین دارند. متقدمین هر حکم مطلقی که مقید بشه اون را نسخ می، یعنی کوچکترین تغییر را نسخ می نامند، کوچکترین تغییر را چی می نامند؟ نسخ می نامند. مثلا یک حکمی هست عام، بعدن این چی شده؟ خاص شده، همین خاص را ناسخ اون عام می دانند. یک حکم هست مطلق، این مطلق بعد مقید شده، این مقید را چی می دانند؟ ناسخ و مطلق می دانند. یعنی کوچکترین تغییری باشد این را در اصطلاح خودشون نسخ می گوین، یعنی جا به جایی تغییر. نسخ اگر به این معنا باشد که خیلی در قرآن هست، بسیاری از احکام هستند که بعد از یک کلمه تغییر آمده و طبق این معنا آیاتی که نسخ تو اونها آمده اونها حساب کردن بیش از 500 آیه هستند. اما از نگاه متأخرین نسخ به معنی اصطلاحیش هست، اون اینه که یک حکمی یا یک آیهی نازل شده باشد، بعدن اون حکم کلن جمع بشه، اون حکم پایان بیابد زمان عمل به آن و یک حکم دیگه جایگزین اون بیاد. این حکم، این نسخ معنوی هست، یا آیه کلن پاک بشه از اذهان و ننسها، آیه کلن تلاوتش نسخ بشه و یک آیه دیگری جایگزینش بشه، امکان داره که حکم همون حکم باشه. این را میگن نسخ لفظی، حکمش باقی مانده اما آیه تلاوت نمیشه، دیگه چیزی به جایش تلاوت میشه. خب به این معنا که آیات تغییر بیابند، یعنی کلن حکم جا به جا بشه، اون حکم دیگه الان تو قرآن هست، لفظش هست ولی قابل عمل نیست. به این معنا میگویند آیاتی که منسوخه هستند تو قرآن، تو کل قرآن 21 آیه هستند. چند تا آیه؟ مثلا آیه شریفه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، کسی که توانایی دارد که روزه بگیرد بر او هست که نه میتونه روزه نگیرد، فدیه بده، فدیه تو طعام مسکین. الان این حکم نیست، امروزه این حکم نیست، کسی که توانایی داره باید روزه بگیره. الان این حکم را منسوخ کرد آیه بعدی، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که ماه رمضان آمد و در ماه رمضان حضور داشت و حیات داشت باید روزه بگیرد. پس هر کسی توان داشت برای روزه هم چی؟ روزه میتونه فدیه بده. الان دیگه نیست، فدیه از کسی که مثل شما جوان است و توانایی دارد قبول نمیشه. پس ببینید این یکی مثلا نمونه از آیاتی هست که تلاوت میشه ولی حکمش منسوخ شده. این نوع آیات 21 تا هستند. اما حضرت شاه ولی الله رحمه الله توجیه میکند همین آیات را، میگه این آیات تفسیرشون تأویلشون چیزی دیگه هست. علامه سیوطی رحمه الله در الاتقان و بسیاری دیگر از متأخرین این آیات را 21 تا نوشتند و گفتن اینا منسوخ هستند. شاه ولی الله میگه نه 21 تا نیستند، همه این آیات را توجیه می کند، 5 تا از این آیه می ماند. 5 آیه را می فرماید که اینها قابل توجیه نیستند، بقیه همه آیات چیند؟ بقیه همه آیات قابل توجیه هم منسوخ شدند، چی نشدند. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله طبعا به شاه ولی الله که بالواسطه استادش هم هست، به همون روش شاه ولی الله این 5 آیه را هم توجیه می کند و ایشون معتقد است فی الحال هیچ آیه ای نیست در قرآن که به او عمل نشه و منسوخ شده باشد. میگه معنای این آیه این نیست که ظاهرا شما میفهمید، اینه که هر آیه که بیاید ان شاء الله اگر حیات باشد طبق دیدگاه شیخ رحمه الله ما اونجا توجیهات ایشون را و تأویلات ایشون را برای شما عرض خواهیم کرد. اما اینکه واقعا خب این اعتراض اینه که چرا بعضی از آیات و بعضی از احکام بودند الان نیستن منسوخ شدند، نسخ واقعا در قرآن بوده که هست، هیچ کسی شک ندارد، همین آیه هم داره میگه، ولی نسخ دلیل ضعف نیست، دلیل تکمیل و تکامل است، دلیل رشد و ترقی است. ببینید هر قانونی، هر ضابطه‌ای که وقتی که میخواد اجرا بشه، بهترین صورت اجرا بهترین روش اجرای قانون چی است؟ اجرا به صورت تدریج است. اجرا به صورت چیه؟ تدریج است، رفته رفته، قدم قدم. بسیاری از حکومت ها الان بلا تشبیه بگم، شما میبینید که تازه تشکیل میشند، اول یک دستوری را برای تمام استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها چه میکنند؟ بخشنامه میکنند که آقا همه به این دستور عمل کنید. خب یه قانونه. بعد از مدتی اون تغییر میدن، به این نتیجه میرسن که یه چیزی از اون بهتر، اون تغییر میدن، باز یه چیزی دیگه بخشنامه میکنند، بعد از مدتی عوض میشه، تا اینکه چون این حکومت نوپا هست، همه چیز را میخواد جا بندازه، کم کم قدم به قدم میخواد به اون اهدافی که دارد، به اون اهداف برسد. مثلا یک حکومتی هست که یک حکومت اسلامی آمده سرکار، میبیند همش بیدینی، همش یهو تغییر نمیاره. اول مثلا میگه که تا به حال حجاب در دانشگاه ها ممنوع بوده، از این به بعد اجازه هست. بی حجابی هم کسی میره، با حجاب هم میره، کسی اجازه است. بعدن گرچه این سیاست شاید بعضی قبول داشته نباشن، ولی عرض میکنم برای تکمیل، برای هدف خودش همین کار را میکنه. بعدن میگه که خب الان حجاب که اجازه هست، بعد از یک سال میگه بی حجابی اجازه ندارید، بی حجاب ها وارد برج بشن. برعکس اون کم کم میشه، تا اون که میخواد اون قانون و اون اندیه خودش را اجرا بکنه زمان میبرد، قدم به قدم، رفته به رفته موفق میشه. یا بسیاری هستن که میخواهند حکومت ها را تبدیل به حکومت های لایک بکنن، بی دین بکنن. اول تو دانشگاه ها مثلا حجاب و غیر حجاب را، قبلا حجاب اجباری بوده، الان میگن که اجازه هست، هم حجاب داشته باشید هم حجاب داشته نباشید. بعد از یکی دو سال که خوب جا میفته، بعد میگه نه، حجاب و چادر ممنوع است، روسری ممنوع است. به این شکل. یا اصلا اول میگه که نقاب ممنوع است، برقع ممنوع است، به دلیل اینکه فرد شناخته نمیشه، باید چهرهش ظاهر بشه. بعد از مدتی میگه نه، چادر ممنوع است. بعد از مدتی میگه روسری. یعنی اون هدف خودش را هر کسی میخواد پیاده بکنه، اگر میخواد موفق بشه باید تدریجا قدم به قدم بره. دین اسلام که دین الله عز و جل است تا قیام قیامت، الله عز و جل برای اینکه برنامه ها را بر بندگان اجرا و پیاده بفرماید، الله عز و جل تدریجا احکام را نازل فرمود. مثلا ابتداعا هیچ دستوری نبود که شما حتما نماز بخوانید، یا شما زکات بدید، یا شما روزه بگیرید، یا شما حج بکنید، یا بقیه واجبات و فرایض را انجام بدید. ابتدا همین بود که شما بیایید اعتقاد خودتون را درست بکنید، شما الله را بشناسید، معرفت حاصل بشه، توحید بیاد. ابتدا در زندگی مکه همه روی چی کار بود؟ کار میشد؟ روی اعتقاد، روی ایمان، روی یقین، روی یکتاپرستی. همه آیات مکی یا توحید یا قیامت. بعد از اون البته در همون زندگی مکی از میان احکام فقط و فقط نماز بود، چون بقیه سجده می کردن بت و غیر الله را. به مسلمانان دستور رسید که الان که در دل شما توحید آمد، الان خدا را سجده بکنید. پس نماز مشروع شد، بقیه احکام نشد. بعد از این که از نظر اعتقاد کامل شدند، الان نوبت میرسه به روزه، نوبت میرسه به زکات، نوبت میرسه به حج، رفته رفته. یا مثلا دستوراتی که برای نهی هست، برای حرمت است، اونها هم کم کم یک یک بخشنامه میاد، یک یک مصوبه میاد، یک یک دستور میاد. به عنوان مثال خب شراب را وقتی که میخواد حرام بکنند، ابتداعا به صورت ناگهانی نه، به صورت تدریجی تا قباحت بیاد. اول در رابطه با شراب سوالی مطرح میشه، قل فیما اثم کبیر و منافع للناس، و اثمهما اکبر من نفعهما. هم گناه داره، ضرر و زیان داره، هم منافع داره، اما ضررش بیشتر است از منافع. اینجا هر کسی که ذره درک داشته باشه متوجه میشه چرا من این کاری را بکنم که ضررش بیشتره، بس ترک میکنه. یک مقداری قباحت میاد. بعض میگه که در حالت نماز اجازه نداری بخوانی، عبادت را ببین و مشروب را ببین. بعض یک مقداری قباحت بیشتر میاد تا اینکه آخرین حکم صادر میشه. پس این برای اجرای قانون لازم هست، برای تکامل لازم هست، گریزی نیست از نسخ. نسخ در همه قانون ها هست، در همه دنیا هست. هر کسی که این را اعتراض بکنه که چرا نسخ بوده، اون بی خبره، اون غافله، اون ناآگاه هست از قرآن مجید. اما اینکه در آیات فعلی نسخ هست یا نیست، اون بنده عرض کردم که اون دیدگاه علماء ما هست. اونجا به آیات که ما برسیم ان شاء الله ما اونجا بیان میکنیم. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، این استفهام تقریری است. استفهام تقریر به معنی مثبت، به معنی اثبات. بله چنین است. آیا مگر نمیدانی که الله بر هر چیز قادر است، بر هر چیز توانا است؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ آیا نمیدانی که همانا الله فقط و فقط برای اوست پادشاهی آسمان و زمین؟ این جواب حاکمانه هست. جواب حاکمانه یعنی حاکم مطلق است، اون اختیار دارد، هر چی دستور میده، هر چی نسخ میکنه، هر چی ابقا میکنه. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. این عطف است بر خبر انه. خبر انه چی بود؟ خبر انه، ان الله، این الله اسمش بود. له ملک السماوات والارض. لذا علم ترى ان ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نمیدانی مگه بغیر از خداوند شما هیچ حامی ندارید و هیچ یار و مددگاری ندارید، ناصری ندارید؟ پس هر چی که خدا دستور میده به اون عمل بکنید. چرا به دنبال هوای نفس هستید؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ الله عز وجل بر حذر می فرماید، تحذیر می فرماید از عواقب بسیاری از کارهایی که شما می خواهید بر اساس هوای نفس انجام بدید. شما باید بر اساس تقاضای رب انجام بدید، چون که له ملک السماوات والارض. مثلا من جمله اون کارها چی بود؟ در یک روایتی هست که اون روایت میتونه شأن نزول این آیه باشه، من عرض میکنم به خاطر اینکه آیه را بهتر بفهمید. میگویند که در اون روایت هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجای رفتند و دیدن یه درختی هست، درخت سدر، و بر این درخت مشرکین آویزان کرده بودند، بسیاری از تک پارچه ها را، نخ ها را، تفنگ ها را، اسلحه ها را، نیزه ها و شمشیر ها را. این را میگن ذات انوات. ذات انوات یعنی چیزی که اونجا میشه چیزهایی را آویزان کرد. ما هم داریم نه؟ بعضی وقتا دیدیم که یه جای یک درختی هست مردم مقدس میدونند، یکی میبره روسریش را آویزان میکنه، یکی میبره چادرش را آویزان میکنه، یکی شالش را، یکی خلاصه لباس دیگر را. بعدا به قصد تبرک از اون چادر و شال و هر چی دارن چی میکنند؟ استفاده میکنند. یا یکی یک نخی را، یک تکه پارچه ای را. خب اینها هم این همون ذات انوات است. مشرکین درخت صدری داشتن که ذات انوات بود. صحابه در معرکه داشتن می رفتن، دیدن که این ذات انوات دارند، همه آنچه که دارند اینجا آویزان کردند. پیشنهادی به رسول الله صلی الله علیه وسلم داده شد. الان از طرف کی داده شد این عرض میکنم. گفت یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما ان لهم ذات انوات، برای ما هم یک درختی تعیین بفرما که ما اون را به عنوان ذات انوات تعیین بکنیم، اونجا هر چیزی را آویزان بکنیم به قصد تبرک. آن حضرت صلی الله علیه و سلم ناراحت شد و فرمود که شما قدم به قدم بر رسم و رسوم پیشینیان می روید، شما همون چیزی را از ما می خواهید که بنی اسرائیل از موسی خواست. چون که در رابطه با موسی می خوانیم که ایشون بعد از این که از دریا عبور کردند، قومی را دیدند که خدایی داشتند، بتی داشتند، همه اعتکاف بودند، گفتند اجعل یا موسی اجعل لنا اله کما ان لهم آلهه. لذا شما همون مطالبه را میکنید، این مطالبه مطالبه شرکی هست، این خرافاتی هست. خب در این روایت های تفسیری میاد که صحابه این سوال را کردند، ولی ما معتقدیم شیخ استاد ما رحمه الله میفرماید که این سوره سوره مدنی هست، سوره بقره نه، و صحابه‌ای که ما درباره اونها خواندیم که در مکه اونها تربیت یافتند، توحید و یکتا پرستی و روح خدا پرستی در مکه در قلب اونها کاشته شده بود، به قدری اونها موحد بودند که اگر از روی اسب اون دره اسب، اون شلاق و چابک اسب می افتاد به زمین، تا این اندازه هم اونها از کسی کمک نمی گرفتند، در حالی که جایز است بگیم برادر اون چابک را به من بده، اون شلاق را به من بده، اونها خودشون پیاده می شدند تا به اون سخن رسول الله عمل بشه که اذا استعنت فاستعن بالله، هر وقتی کمک گرفتی فقط از خدا کمک بگیر. تا این اندازه رعایت می کردن صحابه. لذا این صحابه چطور می تونن بگن اجعل لنا ذات انوات؟ پس نتیجه می گیریم که این خواسته خواسته منافقین یهود بود. اینجا بحثم بحث یهود است یا نیست؟ این خواسته این قرینه میگه، سیاق آیه میگه و نفس این خواسته میگه، اون جایگاهی که ما در رابطه با صحابه میدانیم، معرفتی که نسبت به صحابه داریم، اون عمل کرده که ما از صحابه سراغ داریم، اینا همه به ما میگه که این تقاضا، تقاضای تربیت یافتگان مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم و تزکیه شدگان دست رسول الله نبود. این تقاضا تقاضا منافقین بود. خب منافقین را هم الله عز و جل در خطاب همیشه مؤمن میگه یا نه، مسلمان میگه یا نه، هر جا الله تعالی میفرم یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، این خطاب ها بیشتر مال منافقین است، ولی خطاب با مؤمن، چون که اینا در صف مؤمنین بودن الله عز و جل اینها را به همون صورت خطاب میکنند. پس این سؤال و این مطلب از طریق کی پیشنهاد شد؟ منافقین، منافقین یهود، بس یهود است. الله می فرماید ام تريدون ان تسألوا رسولكم، آیا شما می خواهید اینکه سؤال بکنید، سوالات بیجا، مطالبات بیجا از رسولتان، کما سئل موسی من قبل، همان گونه که سوال شد یعنی مطالبه شد موسی قبل از این، چه مطالبه شد؟ اجعل لنا اله کما ان لهم کما لهم آلهة و من یتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، هر کسی تبدیل بکند کفر به ایمان، یعنی ترجیح بده کفر بر ایمان، همانا این انسان گمراه شده از راه مستقیم، از مسیر صحیح، سواء السبیل، راه راست. لذا این خواسته خواسته شرکی هست، خواسته کفری هست که ما میخواهیم ذات انوات داشته باشیم، درختی داشته باشیم مثل اونها درخت صدری که باعث تبرک باشه، باعث آویزان کردن و عرض کنم استمداد گرفتن از اون درخت باشه. لذا الله عز و جل می فرماید که این کار کار یهود است، پشت سر این نوع مطالب یهودی ها هستند یا پشت سر همه این شبهات، چون از قل من کان عدو ول جبریل از اونجا تا اینجا همش شبهات بود، همه اشکالاتی که یهود مطرح می کردن حتی درباره انبیاء خودشان. لذا الله می فرماید ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا. بنویسی مقصود یهود از شبهات، هدف یهود از شبهات چی بود؟ یهودی وقتی که میگه پیامبر ما سحر میکرده، معنیش اینه که شما هم سحر بکنید، ما هم میکنیم، شما رو به سوی کفر ببره. لذا الله میفرماید دوست دارد بسیاری از یهود لو يردونكم، لو مصدریه هست، ای ردکم، برگرداندن شما را، من بعد ایمانکم، بعد از ایمان شما برگرداندن شما را به صورت کفارن. این کفارن مصدر دوم یردونکم هست، مصدر دوم یردونکم، دوست دارند. چی دوست دارند؟ یردونکم کفارا، کم مفعول اولش هست، دوست دارن شما کفار بشید، به سوی کفر برگردید. مثلا شبهات میارن، راعنا میارند. راعنا طبق این تفسیر شیخ حسین علی رحمه الله که عرض کردم، راعنا به همون معنی چی میشه؟ کلمه توهم شرک توش هست. لذا چرا این کار را میکنه؟ حسدن مفعول له وده هست، وده کثیر حسدن، بسیاری دوست دارن. چرا؟ به خاطر حسد، لأجل الحسد، مفعول له است. حسدا من عند انفسهم، از پیش خودشون در درون اونها چی هست؟ حسدی هست. من بعد ما تبین لهم الحق، این حسد را میکنند، این رد شما را به سوی کفر هم بعد از این که برای اونها حق واضح شده، میدونن شما بر حق هستید. لذا چیکار بکنیم؟ اینا یهودی هستند در کنار ما، هم حلیفند، هم منافقین هستند که در صف ما هستند. الله می فرماید فعفو واصفحو حتی یأتی الله بأمره، عف کنید اینها را، در گذر بشید حتی که الله امرش را بیاورد، یعنی به شما دستوری صادر بفرماید که چیکار بکنید، یا امر الجهاد هست یا دستور دیگر. ان الله على كل شيء قدير، الله بر هر چیز قادر است. بعضی میگه هنوز حکم جهاد چون ابتدا بود، عرض کردم سوره بقره اولین سوره ای هست تقریبا که در مدینه نازل شد، اکثر مطالبش، پس هنوز حکم جهاد نازل نشده. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسکم، امر مصلح است، بیان امر مصلح، بیان امر مصلح ممد و معاون است در امور انتظامیه. و همچنین وقتی که جهاد هم باید نازل بشه، دستورش صادر بشه، مقدماتش یک سری تمرینات است، هم تمرینات جانی و هم تمرینات مالی. لذا الله عز و جل بیان می فرماید این مقدمات را. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز را برپا بدارید. این تمرین بدنی هست. چطور تمرین است؟ همه پشت سر یک نفر، با حرکات او حرکت می کنند، با سکنات او سکون می یابند، با قیام او قیام می کنند، با سجده او. این دیگه به نوعی تمرین هست که چی؟ که ما تابع یک امیر باشیم. و آتوا الزکاة، تمرین مالی، تا زمانی که زکات پرداخت نشه، تا زمانی که مال انفاق نشه، اقتصاد درست نشه، هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه. و ما تقدموا لانفسکم من خیر، آنچه که شما تقدیم میکنید برای خودتون از هر خیری، تجدوه عند الله، نزد الله او را مییابید، یعنی ثواب و اجرش را میابید. ان الله بما تعملون بصیر، علت اینه که الله به اعمال شما بیناست، من خیر و شر، هر چی که شما میکنید الله بیناست، لذا اعمال شما ضایع نمیشه. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. بعد از عرض کنم خدمت شما که جواب اشکالات یهود و پاسخ شبهات یهود، الان نوبت به این رسیده که یهود ایمان بیاورد، دیگه شبهه باقی نمانده. اما متاسفانه این قوم به جای ایمان هنوز چی میکند؟ هنوز یاوگویی دارد، هنوز زیادگویی دارد، از حد و حریمش بیشتر سخن میگوید. لذا اینجا زجر و توبیخ است، سرزنش است. با نقل قول، قالو آمده، نه قالو بر زجر، وقتی که بیاد زجر قولی میشه. و قالو، فاعل قالو کی است؟ الیهود و النصارى، اهل کتاب. و قالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وارد بهشت نمیشه مگر کسی که یهودی باشد یا نصرانی. لف نشر مرتبه، همین یهودی قالت اليهود ليست النصارى، به همین ترتیب بعدا آیات دیگر. تلک امانیهم، الله می فرماید این از آرزوهای باطلشون هست. امانی یعنی چی؟ آرزوهای باطل. بعضی گفتن تلک امانیهم ای شهواتهم الباطله التي تمنوها، شهوتی هست، یه خواسته هست که تمنایش داره ولی کور خانده. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، مطالبه دلیل، اگر بر این ادعا دلیلی داری بیار. به چه دلیل؟ فقط یهودی و مسیحی میاد وارد بهشت میشه. بیاورید برهانتان را، یعنی این ادعای بلا دلیل است. ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید. این طور نیست. پس چطوره؟ بلا، بلکه این طور است. بله، من اسلم وجهه لله، هر کسی که چهره اش را یعنی ذاتش را وجودش را تسلیم بکند برای الله. چطور تسلیم بکند؟ پایینش بنویس در عقیده و عمل، در عقیده و عمل، یعنی در عقیده و عمل کاملا موحد باشد. عقیده غیر از الله هیچ کسی را خالق مالک غیردان و حاجت روا مشکل کشا نداند. در عمل هم بغیر از الله برای هیچ کسی کرنش نکند، برای هیچ کسی نظر و نیاز نده، برای هیچ کسی طواف نکند. در عقیده و عمل هر کسی که اسلم وجهه لله، ناجی اینه که خودش را تسلیم بکنه برای الله. شرط دوم، منافقین همین طور بودن، نه؟ منافقین می آمدن می گفتن ما موحدیم، نماز می خوانیم، اما شرط دوم اینه و هو محسنون، هو محسن باشد. محسن یعنی چه؟ مخلص، نه منافق. بنویس محسنون، مخلص باشد نه منافق، یعنی هر کار برای خدا باشد. منافق کارش برای ریاست، برای دیگران است، برای نشان دادن پیامبر، برای نشان دادن صحابه بود. هر کسی مخلص باشد و موحد باشد، دو شرط. فله اجره عند ربه، برای اوس اجر او نزد رب. اما یهود و نصارا اینطور نیست، مشرکان، یکی عزر پرسته، یکی عیسی پرست و صلیب پرسته. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نتیجه اول جلب منفعت، فله اجره عند ربه. نتیجه دوم دفع مذرت، هیچ خوفی بر آنان نیست در آخرت. ولا هم یحزنون، اونها غمگین نیست، نمیشوند على مفارقت الدنیا. خدمت شما عرض کردم غم اون میگن که انسان نسبت به گذشته داشته باشه یا نسبت به آینده دغدغه باشه. هر دو معنا را مفسرین ذکر کردن. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اینهایی که میگفتن لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، یک سخن یهود بود، یک سخن نصارا بود. فکر نکنید اینا با هم متحد بودند، می گفتن فقط ما دو گروه میریم، نه، با هم دیگه هم دشمنند، با هم دیگه هم عداوت دارند. لذا الله عز و جل زجر قولی دیگه بیان می فرماید: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یهودی ها می گفتن نصارا بر هیچ چی نیستن، یعنی نصارا ویل معتلند، چیزی ندارند، دینی ندارند. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نصارا می گفتن یهود بر چیزی نیست. شيء پایینش اگر بیسه معتد به، مسئله حل میشه. یعنی بر شیء معتد بهی، بر چیز ارزشی که ارزشش را داشته باشد، یعنی بر دینی، بر آینی، بر قانونی، بر عملی، بر عقیده که واقعا ارزشمند باشد نیستند. و هم یتلون الکتاب، اینا هر دو کتاب میخوانند، کتاب خودشون را. اون یکی تورات میخونه، این یکی انجیل میخونه. در تورات، ولی معنیش اینه که کتاب میخوانه از کتاب بیخبرند، کتاب میخواند از کتاب بیخبرند. و الا کتاب هم دیگر را تایید میکنه، تورات برای انجیل مژده داده و تاییدش میکنه، انجیل تورات را مصدقا لما بین یدی من التورات، مصدقا لما بین یدی من التورات، عیسی گفت من تورات را تصدیق میکنم. پس این هر دو اگر اینها کتاب میخواندند، اینها اینطور هم دیگر را نفی نمی کردند، رد نمی کردند، قبول داشتند. و هم یتلون الکتاب، با وجود که کتاب میخوانه معلوم میشه که این کتاب اون کتاب نیست. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، الله می فرمایه همچنین میگوین این جاهلان، لا یعلمون بی سوادها، اهل مکه بودن، نه اینا کتابی نداشتند، اینا هم خودشون را در میان اینها چیزی حساب میکردند. لذا اینها هم کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، مثل قولشان یعنی مثل اونها چیزی بلا دلیل میگفتند. مثل قولهم پایینش بنویس بلا دلیل، یعنی چه؟ یعنی اینکه اینها هم میگفتن اون دو بر هیچی نیستند، اون دو بر مسیر حق نیستند، ماین ابراهیمی. الله عز و جل میفرماید اینا هر کسی دلش خوشه، کل حزم بما لديهم فرحون، خوشند به اندیشون، ولی خداوند روز قیامت فیصله حق میفرماید. فالله یحکم بینهم یوم القیامه، الله عز و جل عملا فیصله می فرماید بینشان در روز قیامت. فی ما کانو فیه یختلفون، در آنچه که اینها اختلاف داشتند، یعنی در رابطه با هر سه گروه. یحکمو فی ما کانو، اونها اختلافاتی که داشتند الله فیصله می کنه، و اونجا ظاهر میشه که اینها هر سه بر باطل بودن. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمعه، اینها با وجود این که خودشون را هر یکی اهل حق می دانستند، خودشون را اهل بهشت می دانستند، باز هم دیگران را از خانه خدا، از مساجد، از عبادت خدا منع می کردند. مراد کی هست؟ مفسرین اقوال مختلفی گفتند. بعضی گفتند که مراد اینجا نصارا هستند، مسیحیان هستند که یهودیان را از بیت المقدس آواره کردند، بیرون کردند از مسجد الاقصا، و مسجد الاقصا را آتش زدند. بعضی میگن مراد مسیحیان هستند، بعضی میگن مراد مشرکین هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را و صحابه را برای عبادت در مسجد الحرام نمی گذاشتند. ولی اون چه که حق است، اونی که حضرت آلوسی در روح المعانی فرموده که آیه عام هست، خاص نیست، مراد از ظاهر آیه مسیحیان نیستند، مراد از ظاهر آیه یهودیان نیستند، مراد از ظاهر آیه از کنم مشرکین نیستند، هر کس میتونه مصداق آیه باشد. بهتر اینه که آیه را بر عمومش بگذاریم، چون اگر بگیم مراد مسیحیان هستن، خب امروز خیلی ها هستن که شما را برای مسجد و برای نماز و عبادت نمی گذارند. امروز در بسیاری از کشورها هستن که مامورین جلوی مسجد ایستادن میگن جوانهای مثلا زیر 25 سال حق ندارن وارد مسجد بشن، یا مثلا بعضی ها هستن مطلقا مردم را نمی گذارند، میگن نه تجمع نکنی، تجمع مخل امنیت است. با این عنوان و با این بهانه چیکار میکنن؟ جلوی مساجد را میگیرن. لذا اگر ما حصر بکنیم و ما آیه را بند بکنیم بر یهود، بر مسیحی، بر مشرکین، آیه مستحق پیدا نمی کند. بس بهترین قول همونه که آلوسی فرموده، ظاهر الآیت العموم فی کل مانعین. ظاهر آیتی هست؟ عموم هست درباره هر کسی که مانع انکار میشه. و فی کل مسجد، و در هر مسجدی هر کس مانع شد. و خصوص السبب لا یمنعه. اگر این آیه یک سبب خاص داشته باشه، مثلا این آیه درباره مشرکین نازل شده، خب باشه، این دیگه مانع مصادیق دیگر نمیشه. آیه میتونه مصداقهای دیگه هم داشته باشد. پس به همون صورت عام معناش بکن. الله میفرماید و من اظلم ممن منع مساجد الله، چه کسی ظالمتر از اون انسانی که من میکند انسانها را از مساجد خدا، ان یذکر فیه اسمه، از چیش من میکند؟ مساجد الله مبدل من هو است، ان یذکر چی است؟ بدل است. از این من میکند که ان یذکر فیه اسمه، این که یاد بشه در اون مسجد خاصتا اسم الله. اسمه پایینش بنویس خاص، چون مشرکین مانع اسم خدا نمی شدند، می گذاشتند تو مسجد اسم خدا برده بشه، مانع توحید می شدند، مانع بیان توحید می شدند، مانع از کنم که بیان یگانگی خدا می شدند. لذا الله می فرماید ان یذکر فیه اسمه، این که یاد بشه در اون مسجد اسمه خاصتا اسم الله. و سعا فی خرابها، و چه کسی از این انسانی ظالم تر است که سعی می کند در خرابی مسجد؟ بنویسی ظاهری و باطنی. ظاهری همینه که میخواد مسجد ویران بشه، مسجد تخریب بشه، مسجد از کنم تبدیل به خرابه بشه، و باطنی اینه که میخواد مسجد نمازگزار داشته نباشه، مسجد بیرونق بشه. لذا جاهای دیگر را آباد می کند، سینماها را رونق میده و چیزهای دیگر را رونق میده تا رجحان توجه به مساجد چی بشه؟ ضعیف بشه. یا در بسیاری شهرها شما برید میبینید که در مقابل مسجد قبرها را مزین هستند و امام بارگاه مزین هستند، آستانه ها، مزارات، اونجا همش چراغانیه، همش خورد و خوراکه، بخور بخوره، بذار همه مردم اونجا میرن، کسی اینجا برای سجده نمیاد، برای عبادت نمیاد، برای زیارت هر که میره برای عبادت نمیاد. پس این چی هست؟ سعی در خرابی مسجد است، در بیرونق کردن مسجد است. الله میفرماید اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفين، اینا خودشون حق ندارن وارد مسجد بشن، نیست برای این افراد ان يدخلوها، این که داخل بشن داخل مساجد، الا خائفين، الا خائفين من عذاب الله، باید بترسن که عذاب خدا و گرفت خدا برای اینها خواهد آمد. به چه صورت میاد؟ هم نتیجه دنیوی این کار را الله بیان فرموده، هم نتیجه اخروی. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، برای آنان در دنیا رسوایی هست، ذلت و خاری هست، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، برای آنان در آخرت عذاب عظیم هست، عذاب بس بزرگ برای اینها منتظر است. خب اون که به مسجد نگذاشت تو را، پس تو جوان دیگه معذوری، تو دیگه نماز نخون، تو برو بگو برو خونه دیگه بخواب استراحت کن. نه، الله عز و جل می فرماید اگر اونا برای مسجد نمی گذارند، مشرق و مغرب تمام جهات مال خداست و تمام زمین برای شما مسجد است. جعلت لی الارض مسجد، هر جا باشی اونجا الله هست، هر جا باشی خدا را عبادت کن. یک خصوصیتی که این دین داره و دیگه ادیان نداشتند، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود جعلت لی الارض مساجد مسجد، زمین تمام برای من مسجده، هم زمین پاکیه هم مسجده. بقیه ادیان عبادتشون درست نمیشون مگر در معابدشان، در کلیسایشان، در کنیسهشان، در مسجدشان، در معبدشان. اما یکی از ویژگی های رسول الله صلی الله علیه وسلم اینه که خداوند همه زمین را مسجد قرار داده. اگر نشد اینجا اونجا بخوان، اگر تو شهر نشد تو بیابان بخوان، تو کو بخوان، قبول میشه. لذا الله همین مطلب را اینجا بیان می فرماید ولله المشرق والمغرب، فقط و فقط برای الله مشرق و مغرب. فاینما تولوا فثم وجه الله، هر جا که تولوا شما برگردانده بشوید، یعنی مسیر شما برگرده به اونجا، هر جا مسیر شما بیفته و سر شما اونجا بیفته، فثم وجه الله، ذات الله اونجاست، یعنی اونجا هم الله هست. ان الله سمیع واسع علیم، الله واسع هست، یعنی همه اماکن مال الله هستند، متعلق به الله هستند، علیم دانا هست. شما که اونجا سجده کنی، اونجا راز و نیاز بکنی، اونجا هم الله عز و جل میشنود. پس شما خودتون را منحصر به مسجد ندانید، وقتی که مسجد نبود دیگه ما عبادت نمی کنیم. نه، عبادت را باید به جا بیاوری. و قالوا اتخذ الله ولدا، این باز هم زجر هست، توبیخ هست بر یهود و نصارا، بر مشرکین، همین سه گروهی که قرآن بیشتر روی سخن قرآن با اونها است. بسیاری از زجرها و توبیخها با نقل قول اونها رو شما خواندید، سه تا رو خواندید، این چهارمی هست. اونها می گفتن خداوند نائب به حق دارد که کارها رو به اونها سپرده و اون پسرخوانده خداست، مثل عیسی، مثل عزیر، یا مشرکی می گفتن مثل ملائکه یا پسرخوانده، چون بسیاری از مفسرین اعتقاد دارن که اونها معتقد بودن که پسر حقیقی نیست، این خداوند اینها را به فرزندی قبول کرده و بعضی میگفتن نه پسر هست حقیقتا. على ای حال، وقالوا اتخذ الله ولدا، میگویند آنان که الله ولد انتخاب کرده، فرزند انتخاب کرده. سبحانه، رد اول، الله پاک است، منزه است، مقدس است از چنین عیوبی، این عیب است در حق الله. جواب این، بل له ما فی السماوات والارض، بلکه فقط و فقط برای الله است تمام تصرفات و اختیاراتی که در آسمان ها و زمین است. اون قادر مطلق، اون نیازی نداره، بی نیازه. و فرزند داشتن علامت چیه؟ نیاز است. کل له قانتون، محکومیت کل شی، همه محکوم الله است، الله حاکمه، همه تابعند. کل له قانتون، همه و همه تابع او هستند. بدیع السماوات والارض، اون الله در تمام امور تکوینی بدیع است، از ابتدا آفریننده عالم است، آسمان ها و زمین. و کیفیت ایجاد، به چه صورت ایجاد کرد؟ معمار و بنا و مهندس و استاد و کارگر آورد؟ نه. و اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، هرگاه اراده امری بکند، فیصله امری بفرماید، جز این نیست که میگوید کن، به وجود بیا، تولید شو، فیکون اون به وجود میاد. فا تعقیبی است، یعنی فوراً بعد از اون چی میشه؟ به وجود میاد. و قال الذين لا يعلمون، این زجر با نقل قول از پنجمی هست، زجر قولی. اینا هر یاوگویی داشتند، هر خرافاتی می گفتند. اونها یکی از خواسته هایشون این بود که چرا خدا مستقیم به خود ما نگفته که تو پیامبر هستی، یا چرا معجزه‌ای که ما می خواهیم اون معجزه نمیاد. ببینید معلوم میشه که معجزه به دست پیامبر نیست. اونا میخواستن، الله میگه نه، من هرچی که خودم بخوام میفرستم. لذا اونها همینو میگفتند. الله تعالی میفرماید انسانهای گذشته هم همینو میگفتند به پیامبران. پس معلوم میشه که وجه اشتراک همه شما یکی هست، اونهایی که در زمان رسول الله بودند و اونهایی که در زمانهای قبلی بودند. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه، می گفتند کسانی که نمی دانستند، جهلا، لولا يكلمنا الله، چرا سخن نمی گوید با ما الله، او تاتينا ايه، یا چرا پیش ما آیه آیت مقترحه مراد است، آیه مطلوبه مراد است، معجزه، اون آیه ای که ما میخواهیم چرا نمیاد؟ جواب اول، جواب اول اینه که این رسم، رسم جاهلانه هست. این رسم چیه؟ جاهلانه. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم، همچنین گفتن کسانی که قبل از اینها بودن مثل قول اینها، این مشابهت قولی. اونا هم از انبیا همین خاصه را داشتن. و بعد مشابهت قلبی، تشابهت قلوبهم، در چه چیزی دلها اینها مشابه هم است، قلوب اونها مشابه هم است؟ بنویسید در کج فهمی. در چی؟ در کج فهمی. اینا مثل هم هستن. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، الله می فرماید ما آیات را بیان کردیم برای قومی که یقین بکنند. مستفیدین منظور هستند، اونها می دونند، از آیات استنباط درست می کنند. اما این کج فهمها از آیات برداشته غلط می کنند. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، این ضمن این که تسلی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم است، جواب اونها هم است. اونا چی میخواستن؟ معجزه، او تأتینا آیه، آیت المقترحه، آیت المطلوبه، خواسته ای که ما داریم چرا نمی آوری؟ خدا میگه ای رسول الله، من شما را به عنوان براورد، کسی که براورده بکند خواسته ها را نفرستادم، به عنوان کسی که معجزه تولید بکنی نفرستادم، من شما را به عنوان بشیر و نذیر فرستادم، شما وظیفه‌ت را انجام بده، ادامه بده. لذا آیه، معجزه، این کار الله است، این به دست الله است. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، همانا ما فرستادیم شما را به حق، مجد دهنده و ترساننده. فریضه اول بشارت، فریضه دوم انذار، و دیگه شما همین کار بکن. حتما کسی مسلمان بشه این لازم نیست. اگر کسانی به جهنم رفتند هم، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، شما از اصحاب جهنم سوال نمیشید که چرا این مردم هدایت نشدن به جهنم رفتن. شما کارتون فقط بشیر و نذیره، کارتون را انجام بدهید. و این هم بدانید، زجر بر یهودی هست، که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یهود و نصارى هرگز از شما راضی نمیشوند حتی که شما پیروی بکنید از مذهبشان، از شریعتشان. یعنی اینها هیچ توافقی با شما نخواهند داشت. اینا هدفشون اینه که شما بر دین اونها و طبق دین اونها فیصله بکنید. اما ای پیامبر به آنان بگو قل ان هدى الله هو الهدى، همانا هدایت الهی، راه حقیقی همون راهی هست که الله فرستاده، هدایت الله، هدى الله، قرآن، راهنمایی هایی که الله می فرما هو الهدى، اون هست راه حقیقی. پس هو الهدى پایینش بنیست حقیقی، یعنی ان هدى الله، هدى الله کدوم است؟ هو الاسلام الذي انت عليه هو الهدى، اسلامی که تو بر او هستی هو الهدى، راه حقیقی همونه. ولئن اتبعت اهواءهم، ای پیامبر اگر شما پیروی کنی از خواهشات اونها، ببینید من و تو که جانشین پیامبر میخوانیم خودمون را، هم نباید پیروی بکنیم از خواهشات دیگران. خواهشات چیه؟ خواهشات تفاسیر نوشتند علامه آلوسی که خداوند قبرش را پر نور بکند، چطور آیات را حل میکنه؟ نوشته اهواءهم آراءهم الزائغه. مراد از اهواء و خواهشات اونها چیه؟ آراء کج یهود و نصارا هستند، المنحرف عن الحق، اون آرائی که از حق و از مسیر حق آدم را چی میکند؟ منحرف میکند. الصادر عنهم، اون آرائی که از اونها چی میشه؟ صادر میشه. یتبعه، به تبعیت شهوات انفسهم، این آرا را که به ما ارائه میدند، این انتظارات را که از ما مطرح میکنند، اینا را از تورات گرفتند یا از انجیل یا از کتاب دیگری از کتابهای آسمانی؟ نه، اینها را از شهوات خودشون، از هوای نفس گرفتند. بر ما عرضه میکنه، از ما انتظار دارن ما مثل اونها باشیم. لذا اونها انتظار دارن که ما از هوای نفس اونها اتباع بکنیم. هوای نفس یعنی چه؟ یعنی از کجر فهمی اونها، از کجروی اونها، از فهم سوی اونها، اون فهم غلطی که اونها از کتاب خدا دارند. لذا ببینید امروز هم اهل حق نباید در دین خدا از آراء دیگران، از آراء منحرفه، از خرافات اتباع بکنند. در مسائل مذهبی ما باید مستقل باشیم. در مسائل مذهبی، حالا بعضی از مسائل ملی اونها جای خود دارد، باید انسان در یک کشوری که هست در مسائل ملی که با دین و مذهب کار ندارند هماهنگی داشته باشد. اما در مسائل مذهبی، مسائل فقهی، هر کسی بر فقه خود، نباید ما گاهی از خود حرکتی نشان بدهیم که خلاف فقه ماست، خلاف مذهب ماست، خلاف دیدگاه ماست، یا خلاف برداشت ما از قرآن، خلاف اون هست. به عنوان مثال عرض می کنم، کسی اگر از ما انتظار داشت، ما اهل بیت را دوست داریم، ولی کسی از ما انتظار داشت که ما از اهل برای اهل بیت نوحه خانی بکنیم، یا در مجالس نوحه بنشینیم، یا در مجالس عزا شرکت بکنیم، یا فلان لباس را بپوشیم، یا در موعد خاص فلان سفر را بکنیم، سفر مذهبی، سفر زیارتی، اینا همه با فقه ما چی هستند؟ همخوانی ندارند. فقه ما به ما اجازه نمیده. لذا ما نباید در مسائل دینی، در مسائل مذهبی، در مسائل فقهی، همه چیزی که فقه ماست، مذهب ماست، زیر پا بگذاریم به خاطر رضایت، راضی کردن دیگران. لذا الله عز و جل می فرماید آنها دوست دارند که شما از احوای اونها، از خواهشات اونها، از هوای نفس اونها پیروی بکنی. لذا الله می فرماید ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، اگر شما پیروی کردید از خواهشات اونها، یعنی از آراء باطل اونها، از خرافات اونها، من بعد ما جاءك، بعد الذي جاءك من العلم، بعد از این بعد از اینکه آن چیزی که پیش شما از علم آمده، علم قرآن داری، علم سنت داری، بعد از این اگر این کار را کردی، ثمره اتباعت چی میشه؟ مالک من الله من ولی ولا نصیر، نیست برای شما من الله از جانب الله هیچ من الله ای من عذاب الله. اگر این کار را بکنی معنیش اینه که به عذاب خدا گرفتار میشی، نیست برای شما از عذاب خدا من ولی ولا نصیر، هیچ نوع حامی که یحمیک تو را حمایت بکنه. ولا نصیر یعنی یمنعک من عذاب الله، ناصری نداری. خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را هست، اما مراد من و تو هستیم، امتی هستیم. من و شما نباید در مسائل دینی بریم از جاهای دیگر خط بگیریم. علامه ابن کثیر چی فرموده؟ ببین جواب لئن است، فیه تهدید و وعید، این مالک من الله من ولی، این جواب چی هست؟ و لئن اتبعت، جواب این هست نه؟ می فرما فیه تهدید و وعید شدید للامه، این تهدید مر رسول الله را نیست، این تهدید برای من تو امت است. فیه تهدید و وعید شدید للامه عن اتباع طرائق اليهود والنصارى، از اینکه اگر اتباع بکنند روش های یهود و نصارا را. بعد ما علموا من القرآن والسنة، بعد از اینکه قرآن و سنت را فهمیدند، الان اگر برند از یهودی ها از مسیحیان پیروی بکنند خطرناکه، با عذاب الهی مواجه میشن. بسیاری از تحصیل کردگان مسلمان، از مسلمان های غرب زده، متاسفانه این مرض را دارند که در رسومات، در رفتار، در کردار، حتی در پوشش، در حرکات دوست دارم مثل اروپایی ها عمل بکنن، مثل مسیحیان عمل بکنن. بسیاری از مسلمانان الان هست میبینیم که مراسم عروسیشون مثلا به همون شکل میبینن، توی فیلم یک چیزی میبینن از یک هندی، هندو هستند، یک خواهر مسلمان میبینه یک ادای یک هندی در میاره، یک لباس یک هندی میپوشه که اون هندو هست، گاو پرسته، موش پرسته، موش را میپرستن اونا. لذا یک خواهر مسلمان غافل از این که کجا داره میره با این کار، از اون تقلید میکنه، از اون تبعیت میکنه، اون ادا را در میاره. یک مسلمان همون ادا را در میاره، ظاهرش، باطنش، پوششش، همه چیزش مثل غیر دین هست. لذا اینجا تهدید وعید برای امت که اگر دنبال روی یهود و نصارا شدند، اگر بر اون رسومات رفتند، اون وقت عذاب شدید خدا برای اونها خواهد بود و هیچ کسی هم نمیتونه جلوی عذاب را بگیرد. ما لک من الله من ولی ولا نصیر، ای مالک من عذاب الله، از این عذاب خدا هیچ حامی تو نداری که تو را حمایت بکنه و هیچ ناصری نداری که یمنعک من عذاب الله تعالی. الذین آتیناهم الكتاب یتلون، همه یهودی ها، همه مسیحی ها مثل هم نیستند. این همه نکوهش بود، توبیخ بود، سرزنش بود برای کی؟ علمای یهود. اما الله عز و جل بعضی را استثناء می فرماید. الله می فرماید الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، آنانی که ما به آنان کتاب دادیم، این دلیل نقلی هم است از علمای یهود، يتلونه این کتاب را پیروی می کنند. یتلونه یعنی چه؟ علماء ما می فرمایند که اینجا تلاوت به معنای قرائت نیست، تلاوت به معنای اتباع هست. والقمر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، از این تلاوت است. اذا تلاها یعنی چی؟ اذا تبعها. ماه دنبال خورشید است نه؟ یا ما خورشید را تلاوت میکنه. اذا تلاها ای اذا تبعها، بس اینجا به همون معنا هست. الذين اتيناهم الكتاب، اون علماء حقی که از اهل کتاب ما به آنان کتاب دادیم، یتلونه، آنها اتباع میکنن، حق تلاوته ای حق اتباعه. ببینید تفسیر قرطبی اینه نوشته، ای یتبعونه حق اتباعه. قال عکرمه، عکرمه رحمه الله این تفسیر را کرد و بعدا فرمود اما سمعت قول الله عز وجل والقمر اذا تلاها، این قول الله را نشنیدی که فرموده والقمر اذا تلاها؟ پس اذا تلاها به معنی چی هست؟ تبعها، پیروی. اما بعضی گفتن یتلونه حق تلاوته ای یقرؤونه حق قراءته. اگر به این معنا باشد اون وقت به این عرض کنم که به این معنا هست که اهل کتاب علمای حق یتلونه حق تلاوته یعنی یقرؤونه کما حق قراءته کما انزل الله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، یعنی تورات را همان طوری که الله نازل کرده می خوانند، کلمات تورات را جابجا نمی کنند. ولا یحرفون الکلم عن مواضعه ولا یتأولونه غیر الحق. تفسیر کبیر اینه گفته اون وقت غیر از حق تأویل دیگه نمی کنند، اوصافی که درباره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است دیگه توجیه نمی کنند، اون وقت حق را میگن، میگن بله همین پیامبره. پس این نوع علما هم زیاد بودند. چنانچه قال الضحاك، مفسر راوی مفسر ضحاك میگه هم من آمن من اليهود که ابن سلام و ابن سوریا و ابن یامین و امثال، بعضی از علمای یهود که ایمان آوردن اونها را الله میفرماید اولئک یؤمنون به، این گروه این دسته از علماء یهود یؤمنون به ایمان میآورن به پیامبر و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون. البته به مرجع ضمیر دو چیز میتونه باشه، یکی که کتاب هست اولئک یؤمنون به، چون قبل از این بحث کتاب بود، به کتاب ایمان می آورند، به مقتضای اون ایمان عمل می کنند، یعنی به رسول الله هم ایمان می آورند. و دومین قول اینه که اولائی که یؤمنون به، چون جا آتیناهم الکتاب یتلون و حق تلاوتی، در کتاب حق تلاوت یعنی حق اتباع می کنند، تو اون کتاب هست که به محمد ایمان بیاورید بر اساس اون گفته کتاب، ایشون خواب سر قرآن، بر اساس اون گفته کتاب اولئک یؤمنون به، اینها به پیامبر به محمد چی ایمان می آورند. اما گروهی دیگه هستند هنوز بر ضد و عناد خودشون هستند و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون. اینجا هم گفتن و من یکفر به ای بذلک القرآن یا بالرسول صلی الله علیه وسلم، هر کسی کفر بکند فاولئک هم الخاسرون، اینها زیانکاران هستند، اهل زیان و ضرر هستند. صدق الله العظیم. بعد از ظهر ان شاء الله هم ساعت 2 درس هست.